És szevasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a podcast, amit valamilyen megmagyarázhatatlanokból CubeCast-re kereszteltem, de az mindegy. Szerintem ez még finomodni fog. Igen, tehát gondolkodtam azon, hogy legyen gamerek közt, vagy valami, de mindegy, vagy valami, vagy gamerek kaszt. Aztán majd beperelnek. Na, szóval köszöntök mindenkit, ez a pilot adás, és jól látjátok, a vendégem nem más, mint, vagy másik irányba, Sirius, aki volt olyan kedves, és elfogadta a meghívásomat, és csak pár zsaroló fényképet kellett róla készítenem ezért, hogy elvállalja. Én úgy látom, a gamerek kaszt név nem foglalt. Hála, hát ezt lecsekkoltam egyébként, tehát így ne tudd meg, hogy mennyi. Tehát az elmúlt egy hónapban egy időnként ezt néztem, hogy így olyan nevet találjak, ami még nem foglalt. És így... Ó, és akkor azt mondod, hogy ez foglalt? Hát nem tudom. Na, mindegy, nem, jelenleg nem ez a legfontosabb. Igen, igen. Csak így felvetődött így bennem, ha már így elkezdtünk lődni. Na, úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és mi itt most egymással fogunk beszélgetni sokat játékokról, illetve játékokkal kapcsolatos dolgokról, úgyhogy ez a téma. Azért gondolom, azért így érdemes elmondani az elején, hogy nyilván ez legelső adás, tök kis próbaadás, így megpróbálunk belelendülni, illetve a hosszú távú célokban, ha jól értettem, akkor azért több ember szerepel. Tehát mi ketten tök jól elbeszélgetünk majd valószínűleg. Igen. Ahogy az elmúlt 3-4 órába tettük, és valószínűleg lelőttünk minden témát a podcastra, de hogy azért alapvetően nyilván ez majd szépen ki fogja forni önmagát, hogy pontosan hogy is működik. Ja. Hát amire számítani lehet, hogy lévén egyikünknek sincs olyan nagy humorérzéke, viccet mesélni se tudunk nagyon, és... Zól esett, köszi. Ja, bocs, akkor én nekem nincs humorérzékem, az biztos, viccet mesélni se tudok, és igazándiból sok mindent komolyan veszek, ergo nem tudom, hogy miért csinálok ilyen podcasteket, de itt vagyok és csinálom, szóval, és magammal rántalak téged is. Nem feltétlenül egy ilyen humor téma, ugye itt tényleg fókuszálni próbálunk arra a gamer tartalomra, ami nekünk fontos. Hát igen, egy kicsit olyan komolyabb, és... Ezt majd meglátjuk. Ja. De így megpróbáljuk a komolyabb végéről megfogni a dolgokat, aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Minden esetre tényleg annak örültem nagyon, hogy így veled sikerült így elindítani ezt az egészet, és remélem, hogy akkor velem tartasz. A legsötétebb bugyrokba. Én nagyon régóta gondolkozom azon, hogy kiesni a podcastet, mert ez is. Mi király már ez az egész biznisz? Hát mind a ketten a Total Biscuitnek, és akkor szerintem elmondhatjuk, hogy a Coop Channel podcastjénből indultunk ki, és igen. Hát szerintem ez így akkor nyíltan vállalható, hogy alapvetően ő ez inspirált mind a kettőnket erre, és amikor így találkoztunk és beszélgettünk, akkor nagyjából tök egyszerre mondtuk, hogy igen, ezt kéne, mert az tök jó, meg minden, úgyhogy így abszolút így megvolt az egy hullámhosszon való pendülés. Igen, hát alapvetően valószínűleg egyébként elő vagy utóbb kialakul a saját stílusunk ebben a dologban. Nyilván ez ja, hát ez nem az első adás. Közben próbálom egyébként elhelyezni a monitoron az összes cuccot, ami kell, és kezd nagyon furán kinézni. Hát én most csak az X-splitet látom, de az szerintem pont elég. Majd néha ránézek a chatre, meg a doksira, ahol leírtunk témákat, de tuti, hogy kb. Az első negyed óra, fél óra után elmegy. Ezek a témák egyébként ilyen eszeveszettül. Hát, jól meg vannak fogalmazva, tehát ilyen egy mondat így a dologról, és akkor így utána majd valami. Igen, ilyen gondolatindítónak szántam, aztán utána majd kanyarodunk, ahova kanyarodunk. De sokan írják, hogy nagyon halk vagyok, úgyhogy meg tudok tenni ellen a dolgokat. Hát én nálam maxra vagy, tökig vagy húzva. Nekem visszadobta a hangot. Jól van, most felhúztam magasabbra a hangerőmet. Jó. Most meg azt fogják írni, hogy milyen hangos vagyok. Sose jó semmi. De ezt így beszéltük is, tehát amikor kiírtam ezt az eseményt, pont most beszéltük, hogy vagy az a baj, hogy túl későn írom ki, tehát hogy kevés idő van előtte, vagy ha hagyok 2-3 napot, akkor az a baj, hogy miért írom ki ilyen korán? Hát még sokat kell várni rá. Tehát soha semmi nem jó. De ez már csak így van. És jó, oké, nem vált le a mikrofonom, csak pittyent egyet valami, és azt hittem, hogy a mikrofon vált le, miközben itt próbálkoztam a dolgokkal. Én be is írom a szerintem a csetre, hogy tettünk a halkság ellen, mert hogy van egy ilyen tök jó kis delay ebben az egészben, mire teljesen eljut hozzájuk az információ. Igen, egy jó másfél percet azért számolni lehet. Na, szóval én úgy érzem, hogy a világ alapvetően nincs felkészülve arra, amit még itt mi tervezünk, de alapvetően mi sem, szóval ez lesz az egésznek a poénja. És én akkor azt mondom, hogy csapjunk bele a lecsóba, és akkor felvázolnám röviden, hogy azért miről lesz itt szó. Tehát én arra gondoltam, hogy indítsunk azzal, hogy mi történt így velünk az elmúlt időben, és elsősorban arra kiegyezve, hogy ki mivel játszogatott, akár azért, mert videót csinált, de az is, hogy mivel, amiből nem csinált. És talán az az érdekesebb, hogy amiről nem készült videó, tehát csak tényleg játszottál. És akkor utána végig megyünk egy-két témán, ilyen hírek, nyalánkságok, amiket így találtunk így a napokban, vagy így érintve vagyunk, ugye. Te utazol nem sokára a Gamescomra, úgyhogy majd arról is ejtünk néhány keresett vagy keresetlen szót. És a végén akkor majd elbúcsúzunk azzal, hogy mi várható majd a csatornánkon. És ez úgy szerintem jó. Már csak 21 óra. Igen, már csak 21 óra az utazás megkezdéséig. És még nagyon sok magáig a Gamescomig. Kivel játszik akkor? Ezzel ja, ja, igen, akkor kezdj is hozzá szerintem, hogy mivel játszol mostanság. Nagyon durva, mert én általában viszonylag kiszámítható, hogy mivel játszom. Tehát, hogy így tényleg azért így viszonylag kiszámítható, amivel játszom, abból előbb-utóbb lesz tartalom is, mert hogy amivel játszom, azt szeretek megosztani az emberekkel. Ilyen volt mondjuk a This War of Mine, játszottál a This War of Mine? Még régen. Ó, igen, már 2-3 hónapja, az nagyon jó kis játék. Igen, igen. Na, hogy például azt csak arra szereztem be, hogy így magamnak így kattingassak, amikor éppen nem akarok videózni, úgyhogy lett be egy sorozat. Igen, így szokott lenni. Igen, ez általában ez így működik. És most is így van, csak az a különbség most, hogy még nem lett belőle videó, mert vagy meghiúsult, ilyen a Rocket League, pont beszéltük ugye veled is, hogy szinte nem hittük volna el azt, hogy ez valóban ilyen lesz. Tehát, hogy autós játék, meg focis. Persze, viccesnek tűnik az ötlet, de hogy ez ennyire szórakoztató, az a más kérdés. Igen. Úgyhogy indítottam egy streamet, abból nem lett semmi, mert a szerverek pont meghaltak. Úgyhogy ez így egy órán keresztül néztük a menüt. Egy rendkívül szórakoztató stream volt egyébként. Ezt így hozzá kell tenni. Úgyhogy abból nem lett tartalom, de hogy én azzal játszottam nagyon-nagyon sokat, tehát ilyen egy hétvége alatt belepakoltam 10x órát. Az szép! Ami mostanában nem olyan gyakori már, mint régen. Úgyhogy arra nagyon-nagyon rákattantam, illetve szereztem egy másik játékot, amit szintén érdemes igazából mindenkinek csekkolni, meg csinálok is majd róla egyszer videót, mert igazából azért szereztem be. Ez pedig nem más, mint az Infinity Factory. Infinity Factory, na várj, ezt megnézem. Infinity Factory néven fut ez a kis alkotás, és itt az a lényeg ebben a játékban, hogy elraboltak az UFO-k, tehát te egy mérnök vagy, így a sztori szerint, elraboltak az UFO-k, és meg kell csinálnod azt, amit így adnak neked feladatban. Ilyen mérnöki feladatokat, tehát ilyen gyártás, optimalizálás, gyártás. Ez egy ilyen puzzle, sandbox-szerűség? Igen, kinda. Itt írja is, hogy puzzle sandboxot a Steam tegeket. Igen, és a szerűséget is odaírnám mellé így nyugodtan. És ugye szintek vannak, elindulsz egy szinten, és megkapod a feladatot. Olyan mondjuk a feladat, hogy van egy doboz a pálya egyik oldalán, meg van egy kivezető pont a pálya másik oldalán, ilyen tök szép, ilyen kicsit festett hangulatú háttér közben, ilyen kis viccek elrejtve itt ott a pályán, ahol így ilyen hullákat találsz, mert az előző mérnök ott halt meg. De ez multiplayer, vagy? Nem, ez szépen single playerben megoldod a logikai feladatokat, és azt kell kitalálnod, hogy A és B között hogyan valósítod meg azt a feladatot. Tehát ugye, amíg egyszerű, ugye bejön egy doboz az egyik oldalon, és azt a doboz ki kell vinni a másik oldalon, akkor ugye csak kihúzod a futószalagot. Tehát ez így még tök egyszerű. Viszont amikor bejön két lyukon, kétféle doboz, amikből össze kell rakni egy olyan formát, hogy mondjuk van A-típusú, meg B-típusú doboz. A, B, A, ezeket így össze kell hegeszteni, és ezeket el kell juttatni két külön helyre a pályán. Tehát, hogy így szét kell osztani, össze kell hegeszteni, össze kell rakni, és ilyen tök jó kis logikai feladat ugye ez az egész a végére, hogy pontosan hogy is akarod megvalósítani, és ugye több módon meg lehet valósítani, és méri azt, hogy hány blokkot használtál föl hozzá, méri azt, hogy milyen gyorsan hajtod végre a feladatot, mert ugye le kell gyártani ebből megfelelő mennyiségűt, tehát méri, hogy milyen gyorsan hajtottad végre a feladatot, és méri azt, hogy mekkora helyet foglal az a gyártósor, amit megvalósítottál, és mindegyik feladatot három különböző mentési szloton csináltad meg, úgyhogy kimaxoltad mindegyiket mindegyik formára, hogyha szeretnéd. Tehát lehet, hogy valami gyorsabb, de nagyobb, a másik meg lassabb, de kisebb, és akkor így össze lehet hozogatni. És nyilván, hogyha sikerül a feladat, akkor sikerült, tehát akkor mész tovább. De hogy azért elég sokáig el lehet azzal szórakozni, hogy így egy-egy blokkkal csökkentsd a méretét ennek az egésznek. Ja, látom, ez még elég ötletesnek hangzik, ezt... bár én mondjuk így nem érzem magamba az affinitást most így. Jó, mondjuk, per pillanat. Ha így megnézed így a YouTube csatornám, meg így a YouTube karrieremet, Szereted az építgetős dolgokat, igen. Hány Space Engineers videód van? Nem lehet semmit csinálni, érted? Igen. Nem lehet semmit csinálni, mert építesz dolgokat, de hogy így nem lehet semmit. Nem, ez nem teljesen igaz, mert belecsapódhatsz, amit felépítettél 10 óra alatt egy aszteroidába, igen, és akkor így széthullik, és akkor de jó physics sandbox. Igen, tehát nekem is ez az egy dolog hiányzott belőle, hogy nem lehet más csinálni, csak építkezni, és akkor így hello. Gyorsan befejezem az Infinity Factory-t, és akkor reagálok. Na, mondjad nyugodtan, ráérünk. Annyi igazából ez az egész, hogy ott 2 órát áldozol csak arra az életedből, hogy így mondjuk 10 blokkkal csökkentsd a méretét a dizájnnak, és akkor így újra tervezem itt, újra tervezem ott, és akkor így ülsz, és így hogy lehetne még kisebb, vagy hogy lehetne még gyorsabb, és amikor rájössz arra, hogy a játék nem méri azt, hogy hány alkatrészt dobsz el közben. Tehát, hogy volt olyan gépem, ami sikeres megoldásnak számított, ami a beérkező nyersanyag 70%-át eldobta a semmibe, de sokkal gyorsabb volt, mint a többiek megoldása. Mi ez? Mindegy, zseniális. A Space Engineers egyébként az meg, nagyon dinamikusan fejlődnek, és emiatt voltam nagyon optimista, és ezért is indítottam ezt a gameplay sorozatot, mert hogy ebben majd jól lehet látni a dinamikus fejlődést, de hogy igazából számottevő fejlődésen is nem mutatnak be. De az még mindig early access, azt nézem. Hogyne, de az a baj igazából, nagyon hogy már durva. Beszélnek arról, hogy kiléptetik early accessből, megjelentetik. Igen, olyan fölösleges. Tehát van egy-két early access játék, ami már csak így hagyományból ragad benne szerintem. Nem, ez a játék nagyon nem. Tehát ameddig nem raknak bele AI-t, valódi célokat, most ugye készülnek... De akarnak? Engem nem érdekel, akarnak-e. Jaj. Ne. Van benne egy survival mód, akkor legyen mit túlélni. Ha nem mész ide és nem vered be a fejed, akkor minden rendben. Jó, elfogy az oxigéned, de hogy így értetted, hogy akkor valami ellen legyenek ott azok a gépágyúk, ha már van gépágyúk. A bolygós update az tök jó, meg terveznek ilyeneket, de most volt egy nyilatkozatuk még pár hónappal ezelőtt, hogy ők most már inkább a jövőben néznének, és hogy ne kelljen foglalkozni a backward compatibility-vel, ami egy a visszavele kompatibilitás fogalmát behozták egy early access játékban. Úristen. Hogy nekik teher az, hogy hozzá kell hangolniuk a játék eddig megjelent dolgaihoz az új dolgokat. És így nekem meg teher volt megvenni a játékotokat, úgyhogy fejezzétek be. Hát de végülis így benne van pár száz órát már, úgyhogy... Több mint két. Egyébként Steamen azt hiszem abban van a legtöbb időm. Hú, hát Steamen nálam a Rust, ami ugyancsak korai hozzáférés, és még ki tudja, nem, meddig az lesz. Csak nem is olyan. De a Rust az nagyon jó. Én már kiszerettem belőle, őszintén szólva, de a Rust az nagyon durva volt. Tehát az volt az a játék, amire még azok az ismerőseim is ráfügtek, akik alapból nem szoktak játszani, de úgy semmivel. És csak azért, mert megnéztek tőlem 2-3 videót, és így utána mentünk együtt játszani. De Rustban nem, mert én tökre úgy érzem a Rusttal kapcsolatban, nem játszottam, amióta felújították teljesen. Tehát, hogy én még előtte játszottam egy grafikus motort, meg ilyeneket. Igen. Hogy nem arról van itt igazából, mert nem érzed azt, hogy komoly design. Hopp. A játék van? Mondd még egyszer a design előtti szót, mert egy pillanatra elment a hangod. Nem, mindegy, tehát az a lényeg, hogy komoly ilyen döntési hibák vannak azzal a játékkal kapcsolatban, például az, hogy ott marad a tested éjszakára. Ja, hát azt szerintem hozzáad az élményhez. Tehát maga azt szerintem, tehát ott tapasztaltam meg ezt, hogy csak azért játszom még plusz 3-4 órát, függetlenül attól, hogy már leragad a szem, és már a falat kaparom, annyira fáradt álmos vagyok, meg már fel kell kelni, meg 5 óra múlva megyek munkába, meg minden, hogy egy olyan helyen és olyan ponton tudjak kilogolni, ahol más nem tudja rám törni a bázisomat, nem talál meg, nem foszt ki, és nem öl meg, és tesi semmisé azt, amivel az elmúlt 15 órában foglalkoztam. Én ezt játékosszivatásnak láttam. Az, de viszont ez egy olyan extra adrenalint, meg feszültséget ad a játékhoz már, hogy már csak ezért is játszol vele baromi sokat. És ez egy ponton baromi jó volt, és most már ez így nem hiányzik nekem jelen pillanatban. Aztán lehet, hogy majd később még fog, vagy játszom vele így, de szeretett ennek megvan a maga varázsa. Aztán, de ezt egy opcionálissá kell tenni. Tehát, hogy legyen olyan szerver, ahol ez így van, és legyen olyan szerver, ahol nem így van. Na, ez például ez egy tök jó megoldás, mert én ezt bevallom őszintén, ezt ilyen játékszivatásnak érzem. Ez egyébként mocskosul nagy szivatás. Hogy ugye, amikor, tehát hogy ugye mondtad, hogy ilyen plusz adrenalin, de hogy én akkor szeretnék adrenalint, amikor játszom a játékban, és nem pedig aludnék. Tehát, hogy amikor rasztoztunk keményen, volt 3 nap, amíg rasztoztunk keményen, egészen addig, ameddig rá nem jöttem, hogy nem csak, hogy én halok meg, de hogy romlanak a fatüskéim. Ez a kettő kombója, ez nekem így kicsapta a biztosítékot, hogy... hát hallod, ne tudd meg, tehát én úgy álltam hozzá, hogy bármit csinálok ebbe a játékba, az lehet, hogy a következő percben egy szerver reszettel elszállhat. És akkor nem volt gond az, hogy jön egy orosz és egy cheat-tel több napos munkánkat vágra kajdra benne, mert lehet csalni, lehetett legalábbis csalni benne. Na most a barátaim, akikkel együtt játszottam, nem egyszer kaptak olyan ideggörcsöt attól, mert így belogolunk, és akkor így látszik, hogy az ajtó tárva nyitva, és valami ruszki ránk törte az egészet, és vitt mindent, ami mozdítható, és akkor így kezdhettük az egészet nagyjából előről. Én meg így mondom, hát jó, oké. Akkor megyek fát aprítani. Ők pedig, na jó, én nekem most kell egy 10 perc, és kimegyek, rágyújtok meg mindent. Tehát így, ilyen szinten így idegileg készen lettek néha. Én bevallom, hogy én akkor hagytam abba a játékot, amikor a hét közepén, 2 munkanap között, másnap is időben kell kelni. Még akkoriban otthonról dolgoztam rendszeresen, tehát az időben kelés egy más fogalmat jelentett, mint egyébként, tehát hogy 9-kor föl kellek. 9-10 körül föl kell kelni, hogy délben már így dolgozzak. Tehát az azért más, de amikor hajnali 5-kor felébredtem, hát csak szomjas voltam, tehát elmentem egy pohár vízért, ilyenek, és leültem, bekapcsoltam a gépet, és ellenőriztem, hogy minden biztonságos-e a ház környékén. Igen, igen. Meg amikor elindulsz munkába, és akkor jaj, meg gyorsan, hogy ezt megnézzük, és akkor jó, ott van, vagy ha nem, akkor így áááá, és akkor egész nap a munkába ezen tépelődsz, hogy ki, és miért, és hova, és hogyan. Na én akkor hagytam abban a rásztozást. Közben megtaláltam, egyébként 274 órán van a Space Engineers-ben. 274? Igen, a Steam adatai szerintem, de azért durva, mert ebben a játékban nincs semmi. Ezért durva. Lehet, hogy mondhatjuk rá, hogy egy picit addiktív. Na, nekem a rászban csak 260 órán van egyébként. Rász. Mennyi van a rászban? 29? 29? Igen. Akartam egyszer már egy olyan videót csinálni, ahogy így végigmegyek a Steam accomon, és így nézem, hogy mivel mennyit játszottam. Várj csak, Dota 143 óra. Végigmegyek a teljes Steam accountomon, és előveszem az összes játékot, amik így benne vannak, mert ugye bundle, humble bundle, mindenféle bundle-ökben, vagy valamiért megvannak, és akkor így, ha jobban megnézzük, akkor rájövünk, hogy nagyon fura. Tehát itt van például a Take on Mars. Ez egy ilyen marsos, építgetős játék, tök jónak tűnik, 2 perc játékidővel. egyszer telepítettem. És mennyiért árulják ezt? 68 perc. Nem tudom, én kaptam. Ja, jó, akkor igen. Nem a fejlesztőtől, hanem a PC Gaming Show-n ott osztogat, ott ilyen, kaptál ilyen kis ajándékcsomagot, és abban volt. De vannak ennél jobbak. Várjál, keresek valami nagyon királyat. Take on Mars, 20 euró. Company of Heroes, Tales of Valor, dusztam sincs mi ez, ebben nincs is játékidőm. Nekem is van egy-két ilyen játék, amiben így semmit nem játszottam még, mert gondoltam, hogy majd szívesen játszanék, és esetleg videó is róla, aztán még nem jutottam odáig. Democracy 3-2 perc játék. A Democracy az nekem is megvan, és valamiért nem fogott meg még. hát Igaz, igen. hogy utolsó indítás, az mindjárt nézem, ha megtalálom. 20 perc játékidőm van benne, és 2014. szeptember 22-én játszottam vele utoljára. Igen, szóval ezek most így nem. Pedig a Democracy az tipikusan az a játék, hogy így kb. Semmi izgalmas nem történik benne, de ha így jól magyarázod a dolgokat, akkor szerintem baromira tetszett így az embereknek YouTube-on. Úristen, Degász, hanem itt eszembe egy olyan játéknak a neve, amiből videósorozatot csináltam. Game Dev Tycoon. Ó, az... Tehát ott se történik sok a képernyőn, de baromi jó a játék. Annyira rá lehet szakadni. Na mindegy. Mivel játszunk most témakörben, így rájöttem, hogy a legjobb megoldás az, hogyha a Steam-emet átállítom a Recentre. És akkor így kilistázni nekem, hogy éppen mivel játszom. Rocket League, az volt. A Forest ezek újra. Újra? Így a igen, elővettem most megint a Forestet, rájöttem. Most mindenki forestezik. Hát rájött. Én is tegnap vagy tegnap előtt csináltam róla egy ilyen, na megnézzük, hogy mi van a játékkal videót, ami majd a héten valószínűleg majd megy a csatornán. De néztem, hogy most megint a Forestre így sokan rátaláltak. Valószínűleg azért, mert rájöttek, hogy az Ark Survivor Evolved, ez nem működik a gépükön. Az én esetemben ez történt. Na, az Ark az a következő Rust, csak dinókkal. Hát meg befejezett, meg bugok nélkül. Meg az a játék olyan brutális, tehát így 5 perc, amíg nekem az i7-es procival betölt a pálya. Utána megy meg minden, de 5 percig tölt konkrétan. Én nekem a videókártyámmal sajnos közepes grafika, 24 FPS-en van. Nekem is, egy 4 gigás kártyával. Értem én a célzást, hogy vegyek új kártyát, tehát azért csak elindulnék már rendesen. Hát nem tudom, hogy akik arról 60 FPS-es videót tudnak csinálni max felbontáson, azoknak milyen gépük van, meg milyen vas hajtja meg, de tehát az a játék egy gyilkos így performance szempontból. Hát oké, az a játék az így early access. Tehát, hogy rendben van, én úgy tudom, nincs sok bug benne. De jó, tele van tartalommal, tehát tényleg tele van tartalommal ahhoz képest, hogy milyen játékokat adnak el early access néven. Tényleg tele van tartalommal. Hát ezt így nem sikerült optimalizálni. Hát még nem, viszont az azok közé, a játékok közé tartozik, amit jó eséllyel jövőre be fognak fejezni. Mert jövőre már PS-re, meg Xbox-ra, vagy talán csak Xbox-ra, de ki akarják konzolra is rakni. És az azt jelenti, hogy komoly budget van mögötte, meg elhatározások. Igen, és a vicc Space az, hogy... Space is ilyen Xbox van-ra. Juhu! Mégse. Mégse annyira dominál ez. Hú, most a Plague Incorporation-t is azt hiszem a Gamescom-on már lehet játszani Xbox-on is majd. Na mondjuk az volt az a játék, hogy így kipróbáltam, és az is tipikusan az, hogy semmi nem történik benne így látványosan, de így lazán ilyen 10-12 órát így beletoltam így az első nap, vagy másfél nap. És így elnézve a visszajelzéseit a nézőimnek, nekik is nagyon tetszik, és így sokszor kérdezik, hogy na és mikor lesz már megint. Szóval az is egy nagyon kipróbálni érdemes játék szerintem. Bár mostanság azzal se játszottam nagyon. Ó, tényleg, te mostanában őket csapatsz. Ja, te így végeztél? Hát szerepelnek még így Lego World, meg ilyenek, de hát azok... Hát azok egyszerűen ott vannak örökké a recent listemben. Hát utoljára egy LEGO játékkal a Rego Racerrel játszottam, az még valamikor 2000-es évek elején volt jellemző. De az a játék az számomra nagyon meg... Tehát azon kevés autós játékok egyik, amiben bármikor is szívesen játszok. Na, mivel játszom? Hát Hearthstone. Szerintem ahhoz most így nem kell különösebb kommentárt fűzni, hogy miért játszom vele sokat, mert egyszerűen jó és addiktív. Hát én nekem egyébként nem, bevallom őszintén, nem sikerült átéreznem ezt a dolgot. Te mikor kezdtél el vele játszani? Mármint, hogy a bétába? Béta elején. Mert igazándiból az azért számít, mert ha valaki most akar becsatlakozni, azért az egy picit eléggé elveszve érezheti magát. Ne, én a beta elején játszottam vele. Sokat meghatározhat. Amikor hozzá lehetett férni azonnal. Tehát, mm-hmm. hogy... valamiért mindig visszahúzza a Skype a mikrofonom hangját, egyébként közben azzal babrálok. Ej. Na mindegy. Tehát, hogy akkor streamelgettem, de hogy akkor se úgy, hogy tényleg nekiültem játszani, meg nagyon keményen utána nézve, vagy ilyenek, hanem, hogy így tudod, így arra számítottam, hogy ez egy ilyen kártyahúzogatós dolog. Tehát, hogy így akkor így gondolom menni fog. Hát nem. Hú, hát annó én, amivel egy kártyával nagyon sokat játszottam, az a Yu-Gi-Oh-s kártyajáték volt. Annak volt három, volt az alap, volt egy kájbás, meg volt egy joy is, és így egy éven betelt, és hogy minden kártyát kiüssek benne, és hogy csak a gép ellen játszottam vele ragyásig. Egy éven betelt, de meg lett. És egy éven keresztül kőkeményen küldtem. Az egy nagyon durva időszakom volt. Aztán, amivel még játszok, az a Heroes of the Storm, most úgy meglepően rákattantam megint a játékra. Haverokkal vagy így egyedül? Egyedül vagy? Játszom, de nem egyedül. Zavaró, nem zavaró alapvetően, tehát nem az van, mint a Dotában, hogy így vagy a League of Legends-be, hogy így belogolok, és akkor érzem a nyomást a tarkómon, amit így az anyázó oroszok és a többi jelent így a csetem, meg rögtön, ha már így rossz helyre kattintasz egyszer, akkor már a halálba kívánnak így az egész rokomságommal egy meg így meg akarnak ölni. Hanem ott így bemegyek a casualba, egy quick match, és akkor úgy jó, jól éreztem magam egy-két meccs erejéig. Nem tudom, én azért elég, tehát nem, mostanában nem, de hogy így általában azért úgy lolozgatok. És én mostanában teljesen beálltam arra, hogy feladtam a rankidot. Tehát nincs elég időm, tehát úgyse lesz elég időm. Amikor otthonról dolgoztam, akkor rankidozgattam, de hogy akkor is csak így tudod, hogy néha. De hogy mostanában biztos, hogy nincs elég időm hozzá. Úgyhogy én nálam a lolozás az úgy működik, hogy így addig el sem indítom a játékot, ameddig legalább nem szedtem össze három embert, aki jön. És ha már három embert összeszedtünk, akkor maradék kettő már össze fog jönni. Szerintem pont ez az egyik előnye a Heroes-nak, hogy tényleg annyira rámentek erre a casual vonalra, hogy a hozzám hasonló ilyen unatkozó, ilyen nem túlságosan elkötelezett emberkéket is így be tudják vonni a játékba egy-két meccs erejéig, és szerintem jó. Ettől függetlenül, aki meg így profin űzi ezeket a Dota, meg LOL, meg Heroes of the Storm, azoknak is megvan benne azért az élmény, mert hát ezeket is tényleg full profil lehet tolni. Meg hát így bele sem merek gondolni. Tehát van olyan ismerősöm, aki konkrétan ilyen e-sport csapatban van, és az a napi 10-12 óra egy edzés, az úgy megvan neki. Igen, hát az e-sport ez egy másik. Egyébként nincs játszottam valamennyit. Tehát, hogy volt egy másfél hónapja, amikor így ráálltunk haverokkal, és akkor játszottunk így pár meccset. Így fanolgatni, de hogy nekem valahogy elég volt, tehát nem kaptam úgy rá, hogy tudod, hogy visszaüljek magamtól, uh-huh. vagy mondjuk ne érezzem magam rosszul, amikor valaminek kell a hely, és így törlöm a gépről. Nem, egyébként a szociális aspektus az nagyon sokat számít a játékban, tehát én valószínűleg nem vovoztam volna 7 évig, hogyha nincsen ott a társaság. Ja, én ezt a 3 órát nem vovoztam volna. De sajnos eddig tartott a társaság, nem tovább. Nem bírták a nyomás biztos. Na akkor még mivel játszok mostanában? A 60 Seconds, azt nem tudom, hogy ismered-e. Nem. Az, hallod, az egyik legnagyobb meglepetés volt a számomra. Egyrészt azért, mert leköt, és másrészt azért, mert a nézőket is leköti. Tehát a játék arról szól, most röviden és tömören. Egy atomkatasztrófa történik, és te az apukát irányítod a játék első 60 másodpercében, és ott egy ilyen TPS nézetben össze kell szedjél a házadból mindenféle, tehát ilyen zseblámpa, aha. víz, kaja, a család tagjait, tehát konkrétan felkapod anyut, meg a dagadt kislányodat, meg a kisgyerekedet, és így lekúrod őket a sufniba, és ők is így nyersanyagként funkcionálnak majd a túlélésben. És 60 másodpercet van, mielőtt becsapódik az atombomba, összeszedni minél több dolgot, és utána lehúzni az óvóhelyre. Ha meg nem éred el az óvóhelyet, akkor ugye a fater meghal, és akkor ő nem játszik. Ha meg senki nem ment le az óvóhelyre, akkor game over. Na és onnantól kezdve a játék statikus, és csak egy-egy elem változik. Tehát, hogy ott van mondjuk a lámpa, eltörött a lámpa, ott van a családtagja, családtagod éhezik. Eltörött a családtag. Igen, eltörnek egyébként, mert így lesérülnek, megbetegszenek, elkezdenek zölden világítani a sugárfertőzés miatt, meg ilyenek, meg beketyóznak. És lényegében egy túlélő játék, ilyen resource management játék, de csak ilyen text, tehát szöveg alapú. És te így olvasod, hogy mi történik, és ilyen döntések elé állít így random, és így random történnek az események, és pont emiatt, mert hogy véletlenszerű, hogy épp mit találsz meg ott a házba, amikor le kell vinned, meg amikor így milyen eseményeket ad be ott lenn az óvóhelyen, nincs két egyforma végigjátszás. És egyszerűen így erre én így rákattantam, és még nem sem sikerült velük túlélnem, tehát hogy így ki ránk talál a katonaság és kimenekít, és így tök jó. Tehát így, és a legviccesebb az, hogy a nézők, tehát én azt gondoltam volna, hogy csinálok ebből egy ilyen bemutató videót, hogy először kipróbálom, akkor hogy látják, hogy ha ez jó poén, de uncsi, meg minden, imádják. Tehát így ez volt számomra a meglepetés, hogy imádják nézni, és tényleg nem történik semmi, csak így felolvasom a szöveget, így lefordítva némi nemüle így angolról magyarra, meg így mondom, hogy mi történik. Tehát ez számomra így egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés játék volt. És még most, amit kipróbáltam, így legutoljára, az a Feist. Ez egy ilyen kis... Ez is meg. Feist. Ez kicsit hasonlít a Limbóra. A Limbó az megvan? Az megvan, persze. Tehát itt ilyen... És van egy ilyen névre hallgató énekes is. Van. Igen. Arról én nem maradtam. Tehát ez ilyen oldalnézetes, ilyen puzzle platform játék, egy ilyen cuki kis szőrös lénnyel mész, aki ilyen, hát általam csak a Moncsicsire, vagy ilyen Moncsicsire emlékeztetett engem, és akkor így menni kell és túlélni, és mondom, így látványvilágába, hangulatába, így egy az egyben a Limbó, csak nem fekete-fehér. Hát csak ez... majdnem. Csak majdnem. Ahogy nézem a videót, azért majdnem. Tehát, hogy... Ja. De szerintem ez a tipikusan ilyen 3-4 óra alatt végigvihető, de ilyen cuki. Úgyhogy most így ezt próbálgattam ki. Nincs azzal egyébként feltétlenül baj, hogyha nem minden... Tehát, hogy én tökre azon a véleményem vagyok, hogy nem kell minden játéknak az hozni, amit egy open world játék, hogy ilyen 100 órát beleölsz. Egy csomószor annyira jó élmény az, hogy csak leülsz, így csinálgasz dolgokat, és akkor így vége van, és akkor az a teljességérzés, amikor ugye befejezi egy játékot, azért az ilyen, azt szerintem az tök jó. Hát az idejében én 2 játékot tudtam eddig végigjátszani. Ori and the Blind Forest-et, meg az Axiom Verge-et, és az, hogy így az az achievement számomra, hogy végigjátszottam a játékot. Mert hát gondolom azért neked is ismerős az érzés, hogy sok játékot van a lehetőséget kipróbálni, meg játszani vele. Most el is gondolkoztam egyébként, hogy így mondtad, nem játszott végig. Hogy két játékot végigjátszottál, hogy szerintem nekem nincs ide játék, amit végigjátszottam, de nincs is olyan játék, amit aktívan játszok, és végig lehetne játszani. Igen, tehát ezek a véget nem érő játékok is már nagyon bejöttek sok. Alapvetően olyanokat játszok, igen, de ettől függetlenül ugye kijönnek az igen, hozzáférek az új játékokhoz, és akkor mit olyan itt a Batman, meg ilyenek. De nem, közelében nem vagyok annak, hogy én ezt valaha végigjátszom. Hú, hát Witcher 3 hallod. Witcher tehát 3, abban is van ilyen. Annyira akarok vele játszani, de nincs rá időm. Annyira, én is annyira szeretnék, meg tök szép, meg tök hangulatos, meg tök jó, és aztán én rájöttem, hogy tökre el fogok veszni benne, hogyha hagyom. Úgyhogy inkább tökre le se ülök hozzá. Jó, mondjuk itt a GOG Galaxy szerint a Witcherben már van 20 óra felett játékidőm, úgyhogy azért teljesítettem, de tehát az Witcher esetén ez semmi? Az semmi, mert olyan 200 órára datálják, és az csak egy végigjátszás. Az utolsó játék, amit egyébként játszottam, egy olyan játék esetében, amit ténylegesen végig lehet vinni, és nem azért játszottam vele, mert tartalmat készítettem belőle, vagy nem azért játszottam vele, mert a csatornára kellett valami miatt, az a Warhammer 40k Space Marine volt. Az az FPS darálós, nem? TPS. TPS? Igen. Ja, lehet már. De darálós, tehát igen. Yeah. Férpacávább agyabugyálod az orkokat különböző világító fegyverekkel, ezzel így nagyjából össze lehet foglalni, miközben egy csőben haladsz előre. Tökre nem új, meg tökre nem, de valahogy annyira jól esett, tudod, így általán középen, és akkor így pörög a kalapács, lecsapott a kalapács, jaj, de meghaltatok, pörög a kalapács. Az volt a nagyon húzós plate szezonnak az agyi basztója. Tehát amikor hazaértem és beszélni nem tudtam, csak így csendesen így gügyögni arról, hogy milyen is volt a napom. És akkor a nap végén azt kontrollerrel lehetett játszani. Már nem egy ilyen nagyon új játék, úgyhogy teljesen full grafén, gyönyörű 60 frame per szekkel fut a laptopon is. Úgyhogy így le az a laptopot így a fotel, azért kanapé elé, és akkor így játszom a kanapén hátra dőlve. Ó, az életérzés. Hát mióta van tabletem, az nekem a Hearthstone-nal ugyanez, de tehát az annyira feeling, hogy így elszakadsz a gép mellől, és akkor így az ágyból, vagy bárhonnan így szép kényelmesen tudsz játszani valami játékot, amit előtte csak a gép előtt tudtál, az nagyon jó. Hiányzik a tabletem? Erősen gondolkozom azon, hogy ugye hát nagyjából 14 óra lesz a buszút, holnap, meg holnap után, tehát hogy így éjszaka, és nagyon-nagyon erősen gondolkozom azon, hogy be kéne vásárolni a This War of Mine androidos verzióját. Azt lehet, hogy jó döntés, egy 10x órás busz után. Hát van ugye This War of Mine, én csak kidobnám a játékot a zene találatok helyett, csak mondom. Jó, játszhatunk így is. Van már egy Minecraft ilyen Pocket Edition, meg egy 13.000 mAh powerbank, úgyhogy én így azt hiszem lélekben fel vagyok készülve. Hú, mobil vagy tablet játékok. Mielőtt tönkrement a tabletem, előtte letöltöttem a sátánjátéket, amit úgy hívnak, hogy Jurassic World. The Game. The Game. Igen. Na most ez egy ingyenesen letölthető játék, ennél fogva tele van mikrotranszakcióval. De valami olyan ordinálé gusztustalan módon minden egyes pillanatban tolják az ember orra alá, hogy itt és itt és itt vehetsz valamit, és vegyél, mert tök jó lesz neked, és hogyha nem vettél az első 5 percben, akkor a következő 5 percben megint felhívják rá a figyelmedet, és ez a gusztustalan kategória, de addiktív, mint a szemét, és hogyha az ember nagyon elhatározza magát, hogy ő pedig egy fillért nem költ rá, és igenis kivárja, és minden, akkor viszont ott így felépítheted benne a kis Jurassic Parkodat, meg lehet a dinókkal csatázni, és tehát arra nagyon ráfügtem, de... Ez az a menedzselős fajta játék, amikor össze kell gyűjtened a bevételt, hogy aztán építhess másokat. Nem, inkább ez a gusztustalan játék, hogy vársz valamire, hogy megépíts, hogy utána a következő dologra még többet várhass, vagy fizess. Kategória. Igen, én... Ez lehet, hogy furán fog hangozni, én nem játszom telefonon. Tehát, hogy nekem a telefon az munkaeszköz, és így is vagyok hozzá, tehát így is állok hozzá, hogy nem játszom igazából hordozható eszközön. Nem is tudom, lehet, hogy nekem rossz a hozzáállásom. Csak akkor, ha ugye ilyen nagyon... Miért nem lehet játszani a telefonomról a This War of Mine-t? Mi a kavics? Nem leszünk így jóban. Lehet? Nem tudom, én is. Az érdekel, hogy mi a követelmény, mert ez csak tableten van? Jó kérdés. Mit ír oda? Androidot ír, vagy iOS-t, vagy valami? Van Androidra, azzal nincs semmi baj, csak valamiért nem elérhető a... Hát ez nem jó. De simán van ugye eleinte a Hearthstone-sa volt, úgy... telefonra, csak ugye tabletre. Csak ez azért nagyon fura, mert hogy a telefon az én telefonom az egy 5-8-as nagy dög. Tehát, hogy ez nem az, ami általában azt szokta mondani, hogy így... Na mindegy, ennek majd utána nézek, hogy ez miért. Lehet, hogy csak tableten játszható. Ó, most egy világ összezuhant bennem, hát nem fog This War of Mine-ezni holnap. Akkor csak Hearthstone-ozni tudsz. Ó, én ezt nem akarok, köszönöm szépen. Illetve a Hearthstone-nak van egy nagyon komoly negatívum, az netet igényel, és amikor országokon keresztül, igen. Az nem feltétlenül tartható, ugye? Igen. Van egy bizonyos szolgáltató, aki valószínűleg nagyon szeretné, hogy kimondjuk a nevét, aki már ilyen országon országfüggetlen roamingot tud biztosítani, de... Hát ja, hát nem nála vagyok. Igen. Igen. De még lehetsz! Lehetsz! Igen, ja. Lehet venni arra a forgalmát külföldre is, csak nem akkor, igen, ha itt tudod, csak utazol keresztül az országokon. Igen. Akkor kevésbé. Na, és még most eszembe jutott, hogy még a napokban elkezdtem megint játszani az Anno 2070-nel. Úristen, abban mennyi időm van Steam-en? Nagyon jó. Tehát azt a játékot én nem imádtam. Tehát az volt az a játék, hogy... tehát az volt az a játék, hogy 108 SimCity videó után azt mondtam, hogy ez jobban tetszik. Mert gyönyörűen néz ki. SimCity-vel te multiplayer-eztél? Egy picit, még a nézőkkel is az ősidőkben. És nem kaptál idegbajt? De nagyon szar volt. Tehát azt a játékot azon a fronton úgy elcseszerintették, ahogy csak lehetett ez és a multival. És ezt meg rákényszerítették a játékosoknak, szóval... Igen, aztán kijött hozzá egy ilyen offline mód is, mert rájöttek, hogy igazániból a SimCity-t sose a fantasztikus multiplayer miatt játszották az emberek. De hát innováció volt, ami nem jött össze igazániból. City Skylines, ezt próbáltad? Nagyon jó. Tehát az idei év legjobb, ha nem az elmúlt 5 év vagy 4 év legjobb ilyen városépítős játéka jelenleg így hangulatában is, meg a funkcióit tekintve is, meg úgy minden tekintetben is. Tehát minden van benne, ami kell. Annyi, hogy nem olyan szépen néz ki mondjuk, mint egy SimCity vagy egy Anno, de hát nem is egy olyan AAA budget van mögötte, hanem valami 4-5 ember fejlesztette és a Paradox. Az meg van, hogy csinál hozzá modokat, mert ilyen tudod, ilyen letöltő mod support van. A Steam, a Steam-es workshop. Nem csak a workshopot tudod letölteni, de csinál hozzá modokat. Az ex-fejlesztője a SimCity-nek. Egyik volt fejlesztője. Az. Jaj, szerintem zseniális. És hallod, annak van ilyen Patreonos támogatottsága is már hozzá. Tehát konkrétan a csávót már fizetik a rajongók azért, hogy csináljon még hozzá modokat. Ez a durva. És én is letöltöttem sok ilyen épületet, és így furrai átszkinnezheted a városodat, meg ilyen nagyon beteg dolgok vannak, tehát vezetheted a repülőgépet mod, meg minden ilyen. Tehát hogy az a játék, az tényleg megcsinálta azt, amit így az elődök az elmúlt 2 évben elrontottak, és egy jó városépítő játékot adott a népnek. És hát a népszerűsége az így, tehát az így megy fölfele a Steam charton, tehát napról napra többen játsszák csak, és nem véletlen. Ó, hogyne. Persze, hogy nem. Mi történt? Ja, keresek közben megállás nélkül azzal kapcsolatban, hogy mire elérhető. Ja, még mindig a This War of Mine? Ne haragudj, ezzel nem tudom kérteni valamit. Hát ez milyen eljárás már? De azt hiszem, azt lengyelek fejlesztik pont, nem? Vagy németek? És ennek válasznak kéne lennie arra, hogy miért nem elérhető? Nem, csak ha te most arra fele utazol úgyis a Gamescom kapcsán, akkor ugorj már be hozzájuk így. Nincs a telefonomra This War of Mine, ez nem állapot, ez így nem járja. Nem lehet a... Nem, azt írja, hogy erre az eszközre nem lehet, akkor ez csak telefon lehet. Na mindegy. Most egy világ összedőlt bennem, akkor majd hallgatok zenét. Hát, sajnos. A telefonon van Minecraft. Van. Az igen. Sose adom. Nem is gondoltam volna, hogy telefonra is van. Hát Pocket Edition, hogy ne volna? Hát jó, nyilván nem tart ott. Tehát, hogy Resto nincs benne. Úgyhogy nem is tudom, mit lehet benne csinálni. De hogy Resto az nincs benne, de hogy egyébként egy viszonylag teljes verzió, így szörnyekkel, meg így dolgokkal, meg így virágokkal, meg craftinggal, meg így ilyen hasznos, végtelen hasznos dolgokkal, tudod. Hú, erőt eszembe, esetleg a Craft the World-ot ismered? Vagy hallottál az róla? Az a törpös játék? Aha, az azt hiszem van mobil eszközre. Az remek, mindjárt mondom, mennyi időm van benne. 2 óra! Ó, ez viszonylag sok. Hát nekem egy picit több, de az egy jó játék volt. Igen? Ja, az nekem tetszett. Én nem tudom, nekem annyira nem igazából. Nekem annyira nem tetszett ez a... Ugye a Craft the World-ben törpöket kellett menedzselni, hogy bányákat építsenek, meg nyersanyagokat szedjenek ki, és fájdalmasan idióták voltak a törpök. Azt mondjuk aláírom, igen. Szerintem fájdalmasan idióták voltak, és amikor van egy Craft the World nevezetű játék telefonra, ami egy ilyen Minecraft klón. Hú, rákerestem, és így... felhozott vagy 3 ilyen játékot, ami tényleg így egymásnak a népszerűségét próbálta így kiaknázni, csak a névbeli hasonlóság miatt. Egyébként ez annyira gusztustalan egyébként, hogy gyakorlatilag aki ilyen típusú játékot tervez, annak vagy bele kell rakni a mine szót, vagy pedig a craftot. És akkor ez már extra eladásokat generál nekik. Mert hát ugye Minecraft, és ezt mindenki imádja, és akkor ha benne van a játékodba, meg így szoktam nézni, hogy időnként ilyen tök vicces névkombók születnek, pont azért, hogy ezt a névbeli hasonlóságot így megpróbálják. Megpróbálják kihasználni, igen. És nagyon-nagyon-nagyon erősen dolgoznak is azon. Volt egyszer egy játék, és nem fog eszembe jutni a neve, de hogy így kimaxolta a Google optimalizálást, és akkor egy játék neve maxolja ki a Google optimalizálást, és akkor volt benne Call of valami, volt benne ilyen minden, amire szükséged van gyakorlatilag. Ja, hát ez a SEOcraft, vagy nem tudom. Igen, és így megpróbálták jól összerakni, de nem sikerült sajnos nagyon. Ja, meg a Gerizmód kapcsán ugye Day One Geriz Incident, meg volt még 2-3 ilyen Geriz játék. Mennyire kell elkeseredett játékfejlesztőnek lenni ahhoz, hogy így, jó, a játékon már nem fog elérni semmit, úgyhogy mi lenne, ha legalább a Google találat morzsáira, ha valaki véletlenül nem az első találatra kattint, akkor legalább azokat összeszedjem. És akkor melyik játékoknak lopjuk be összekaparni még. Ja, hát meg a Unity-nek van ez a zombis módja, ami gyakorlatilag egy kész ilyen alapcsomag, amiben ez az Unturned-szerűen zombis Unity cucc van, és gyakorlatilag valaki azt sem, hogy megveszi ezt, mit tudom én, 50 euróért, és akkor egy-két dolgot így átrak rajta, de kb. Egy ilyen fél óra munkával, és akkor rakja föl Steamre, és akkor ilyen és majdnem, hogy ugyanúgy hívják a játékokat is, tehát ez a legalja az egésznek. Jaj, szóval vannak ilyesmik, sajnos. Na jól van, szerintem mivel játszunk mostanság, akkor így kifújt, legalábbis a részemről, tehát én az Annóval játszottam még úgy sokat, és már készülök ugye az ősszel érkező Annó 2205-re. Ja, olvastam, igen, gondolkoztam, hogy emiatt elő kéne venni jobban és elmélyedni abban a játékban, mert lehet, hogy egyébként tök jó. És a videókarban tök jónak tűnt, csak szerintem a tutoriálban valami nagyon idegesített, és emiatt hagytam abba. De ott a tutoriál, tehát ez egy elég hosszú tutoriál, tehát tipikusan az 5-6 órát bereraksz, és közben egy kicsit a sztori is megy előrébb, de ha tudod egy picit már, hogy mit, hogy kell csinálni, tehát mondjuk megnézel róla egy YouTube videót 20 percben vagy fél órában, miközben kajász mondjuk, akkor már tényleg tök jó játék, és tehát baromi szépen néz ki, és egy ilyen abszolút relax az egész. Tehát, hogy így építgetsz, nincsen semmi para, és így szépül a városkád, és baromi jól néz ki. Na és a folytatás ugyanez lesz, ráadásul már a világűrbe is ki lehet menni. Úgyhogy már csak ezért is nekem így szimpi. Bár mondjuk... Meglátjuk majd egyébként, lehet simán, hogy... Remélem, hogy nem fogják el cseszerinteni. Bár úgy tudom, hogy ezen is lesz sajnos ilyen DRM védelem. Mert miért ne? Mert az kell. Nem, az nem kell. Hát igen, de a Ubisoft úgy gondolja, hogy az még mindig kell, úgyhogy erre lehet már készülni. De egyébként az Anno az még mindig úgy van megcsinálva, hogy 3 gépre telepítheted föl, és utána kifújt. Tehát, hogyha mondjuk egy beszarik 3-szor a géped, és kell venned egy új alaplapot, akkor a negyedikre meg kell vegyed újra mellé a játékot is, mert nem fogja engedni, hogy feltelepítsd rá. Ilyen szintű DRM van az Anno 2070-en, még mindig. Tehát... Úristen, az örök Uplay-es élmény, amit így nem lehet überelni. Nagyon régen, tényleg nagyon-nagyon régen, le volt árazva a Driver San Francisco. Nekem San Francisco a kedvenc városom, amit így láthatatlanban így egyelőre tudok mondani. Ami nagyon megy, lehet, hogy a közeljövőben sikerül kijutni, de hogy így a cool, tehát az egész kinézete, hangulata, illetve nagyon sok olyan sport köthető oda, amit űzök. Üztem. És akkor így autózni is lehet, át lehet repülni más autókba, ezzel lehet szivatni a többi játékost, milyen király lesz. És le volt árazva 1 euróra. 1 euró nem pénz. Úgyhogy gondolt, viszont csak ilyen egylapos akció volt. Úgyhogy gondoltam, hogy én egy törődő barát leszek, és veszek a barátaimnak is egy-egy példányt. Így vettem összesen 7-8, talán 10 darab játékot. Ebből 2 egy másik accounton, és a nagy részét az én saját accountomon. És a Uplay az összes kulcsot hozzákapcsolta az accountomhoz. És nem ilyen gift, meg ilyen... Nem volt gift, nincs, akkoriban még nem volt gift lehetőség a Uplay-en, viszont ha vettél egy kulcsot, kiírta, tehát hogyha vettél egy játékot, kiírta a CD kulcsot. És akkor gondoltam, hogy kimásolom, elküldöm, ilyenek. És akkor így írták vissza a haverok, hogy hát itt az a baj, hogy sajnos így azt írja, hogy foglal. És hozzákapcsolta mind a 7-et az én accountomhoz. Úgyhogy a Uplay accountomon van 7 darab Driver San Francisco. Vagy 8. Szép. Amilyen teljesen megmagyarázhatatlan. És így azóta úgy döntöttem, hogy nem megyek a Uplay közelébe. Tehát, hogy így nem. Igen, azt, hogy nem szeretik az emberek a Uplay-t. Nem nyerte el az emberek tetszését, fogalmazzunk úgy. Főleg úgy, mert ugye csomó játékon Steamen veszik meg, és akkor így átlagoltatja őket a Uplay-re. Az a személyes kedvenc, amikor beírok egy jelszót, hogy aztán beírjak még egy jelszót, és igazából aztán még meg is kérdezze azt, hogy biztos én vagyok-e. Ne. Hányom, bejelentkeztem Steamre, indulj el. Köszönöm. Igen, mondjuk nekem elég sok játékom van a Uplay-en is. Far Cry, Assassin's Creed, Watch Dogs. Nekem ez bőven elég indok arra, hogy inkább... Jé, van Uplay-em egyáltalán? Bőven elegendő indok arra, hogy inkább ne játszak ilyenekkel. Tehát, hogy a Far Cry sorozat... Pont PS4-en játszottam ugye a Far Cry 4-et. Kölcsön kértem egy PS4-et. Egy szezonban Far Cry-oztam elég sokat, hát nem elég sokat, de azért játszottam valamennyit. Az Assassin's Creed az így nekem Xboxon volt, meg van is, azt valamiért ott játszom, illetve hát a Black Flag-et nyilván, a későbbieket inkább nem. Hát jobb is. Az ideire leszek kíváncsi egyébként, én hogy... Én már nem. Én nem játszani szeretnék vele, csak kíváncsi vagyok, hogy... Vajon megismétli-e magát a fantasztikus, egyedülálló 2014-es Unity incidens? A Unity élmény. Igen, a Unity incidens, vagy sem. És hát én merem remélni, hogy nem a Ubisoft érdekében, mert az akkor nagyon nagy bukta lesz. És nem anyagilag csak, hanem így reputációba. Tehát már így sincsenek mostanság annyira a toppon, érzésem szerint, de ezzel akkor nagyjából így hát le. Nézd, az, hogy mennek. Őket nem szeretik, azért az így elég biztos. Hát, de ezért tettek elég sokat sajnos az elmúlt években. Tehát... Nyilván, azok a játék megjelenések, amiket csináltak, a Watch Dogs megjelenés, a Unity megjelenés, ezek ilyen... Nem. Ilyet nem. És egyébként én nem is játékokkal kapcsolatban sem. Tehát ez egyszerűen valahogy nem. Mert hogy ez lehet, hogy azért van, mert úgy kiírtják az elvárásokat. Az egy dolog, hogy előrendelni, nem rendelnék elő semmit. No way. Nem is tudom, mi kéne ahhoz, hogy előrendeljek valamit. Mit rendeltem elő utoljára? A Starcraft 2-t. De azt így meg a Starcraft 2-t is, meg a kieget is. Igen, azokat előrendeltem, de hogy így egyébként nem, semmi mást. Hát én mondjuk most rendeltem elő a Hearthstone-ba egy 50 csomagos paklit, azt az előrendelői, most lesz a kiegészítő. Az előrendelésnek számít. Az előrendelést konkrétan, tehát valamikor augusztusban kinyithatom azt az 50 csomagot. De... Az igen. Na jó, ez is a dedikáció egy bizonyos szintje. Igen, ami... igen, de az ott majd még lesz egy slush, na, de... Na, tehát YouTube-os vagyok, és csak beszélni nem tudok rendesen, ez így alap, de, és akkor még podcastelek is mellé. Na, de a lényeg az, hogy ott lesz egy ilyen adomány jellegű dolog, és akkor nekem az nem került annyiba. Ennyi a lényeg, de azt majd ott a videóban megköszönöm majd az adományozónak, és akkor így történik majd a Értem, jó, igen, ez egy fokkal. Érthetőbbé teszi a dolgokat. Bár egyébként nem tudom, szerintem annyira, tehát ez tök jó, amikor valaki, tudom, hogy nagyon, nagyon menő gondolat Magyarországon mindent letölteni meg ilyenek, azonban hosszú távon mégiscsak érdemesebb támogatni azokat az alkotókat, akiket valóban érdemes. Tehát, hogy azért így játékokat venni meg ilyenek, ez nem feltétlenül egy szégyen teljes dolog. És ugyanezt érzem azt, hogyha egy jó, egyébként ingyenesen játszható játékot játszol, viszont arra költesz valami pénzt, ugye én nálam ez a LOL esetében van így. Mostában már jó régen nem vettem skin, de hogy azért amikor így megjelenik egy-egy skin, ami így tetszik, azért így csak lecsapok. Igen, tehát bennem is ez az érzés volt, hogy free-to-play játék, Heroes of the Storm, Hearthstone, de úgy egy idő után, amikor úgy játszottam vele már 100 plusz órát, úgy én érzem magam szarul, hogy nem fizettem ezért nekik semmit, és akkor ha kiadnak valami olyan dolgot, ami még esetleg tetszené is nekem, és fizetős, akkor nyugodt szívvel azt a pár ezer forintot rászánom, mert a többszörösét nyújtotta már nekem visszafele a játék. És, hát, igen, és egyáltalán nem jelent semmi problémát. Ez egy jó üzleti modell. Egy pillanat, csak oltok egy villany, mert már ilyen nagyon sötét vagyok. Egyébként, ja, hogy most valószínűleg nem is hallja, akkor beszéltek igazából bármit. Ha! Átvehetem az uralmat a csatornája fölött. Itt az idő, mostantól ez is az én csatornám. Igazából a csonti csatornát ennél. Ja, már ja, hát csak de a szoba végébe kellett menni. Szóval mi történt? Semmi, főleg nem hatalom átvétel, semmi a hatalom átvételről. Ja, jó, oké. Okay. Hatalom átvételről nem volt szó. Ugye elkezdtük már egyébként nyolcosni úgymond ezt a következő témát, a milyen játékokat várunk. Témakörben, ami most így tehát egy egész aktuális kérdés, ugye nem régen volt az E3, most jön a Gamescom, amin azért ilyen, hát azért lesz meg ez, meg az új bejelentés, de hogy azért olyan sok azért nem. Olyan nagyon-nagyon sok nyilván nem. Nem is feltétlenül erről szól a Gamescom. Most így nézem, hogy lesz valami, amit ott jelentenek be a Gamescomon a World of Warcraft kiegészítőn kívül? Rá akartam vágni, hogy a World of Warcraft kiegészítő. Igen, de lesz még valami, ami így ott... Nem tudom. Tudunk róla. Hát szerintem nagyon-nagyon komoly dolgokat... Nem. Mert szerintem nem. Mert nagyjából, ahogy így nézem, végig olyan listák, olyan játékok vannak, amiket már így az E3-on előttek, és akkor még egy kis... Tehát azért lesz ez érdekes, mert esetleg látunk új videókat róluk, egy kis gameplayt jó esetben, akik ott vannak, ugye ki is tudják próbálni őket, hogyha hozzájuk férnek, meg esetleg némi új info. Szóval egy... Új info, meg ugye az E3 az leginkább csak... Csak a játékipar. Most vittek egyébként egész sok látogatót, ilyen rajongót, de hogy az alapvetően csak a játékipar. És a Gamescom az meg ugye mindenki számára nyitva van. Kivétel szerdán. De hogy egyéb mindenki számára nyitva van. Csütörtök pénteken. És ki lehet próbálni. Tehát hogy mondjuk, ha te most így battlefrontozni akarnál, és kiutaznál ezért oda, akkor megtehetnéd valószínűleg egy nagyon hosszú, nagyon-nagyon combos sorbanállás árán, amúgy. Tényleg, a Battlefrontot mondtad, hogy az téged nagyon érdekel. Mit vársz tőle? A csodát. Lassan egyre biztosabb vagyok benne, hogy csodát. Az a helyzet, hogy a hírek azok elég rémisztőek. Nagyon sok esetben ugye nagyon erősen koncentrálnak arra, hogy ne legyen a Battlefrontból egy Battlefield. Én a szívem mélyén, én egy egyszerű ember vagyok, egészen örülnék egy Star Wars-os Battlefieldnek is. nem feltétlenül érzem azt, hogy ez akkora vétek lenne. Ugye én nagyon, nagyon sokat játszottam Battlefrontokkal, tehát ugye az egyel és a kettővel is nagyon sokat játszottam. Nem multiban, hanem így csak így botok ellen meg ilyenek, de nagyon-nagyon sokat játszottam és nagyon-nagyon szerettem. Már magam miatt a Star Wars hangulat miatt, ami extrán érdekes lenne most, hogy nem tudom mikor volt utoljára normális Star Wars játék. Tehát, hogy így most így egy kicsit, oké, most fel fog ez valószínűleg lendülni így az új Star Wars-ok elindulásával, meg a Disney akarat erejével. Igen, Mickey Eger nem hagyja, hogy hívjuk ezt akarat erőnek. nagyon szép gesztus szerintem ez feléjük, hívjuk ezt akarat erőnek. Jönni fognak, de hogy így próbálják így lebutítani ugye az egészet, az szerintem még visszaüthet. Ugye én játszottam az E3-on, játszottam a survival móddal, ugye akkor hullámokba jönnek az ellenfelek, meg játszottam a multiplayerrel és a hotton, ahol meg ugye 40-en játszottunk együtt, vagy mennyien, tehát így sokan. Sokan játszottunk együtt, és mind a kettőnek elképesztően jó Star Wars hangulata volt. Viszont amikor elkezdesz vezetni egy vadászgépet, és így automatikusan rájössz, hogy ez így nem jó. Mert nagyon, nagyon fájdalmas, egy lebutított rendszer, inkább nem is megyek föl az égbe, mert az egész sokkal jobb lesz így. Annak érdekében, hogy nehogy a multiplayer küldetését ugye az AT-AT-nak az energia pasgenerátor elpusztítását tönkre tegye egy játékos, ezért nem játékos vezeti a lépegetőt, és akkor ilyenkor így egyre inkább azt érzem, hogy nagyon sokat kell nektek adni a hangulatban azért, hogy én ezeket a dolgokat elfelejtsem. Igazándiból én megnéztem a videót, és hát ahogy lennie kell, ugye, tehát én is azt mondtam rá, hogy wow, ez így jól néz ki, meg minden, meg tök hangulatos. Független attól, hogy még ennek ellenére sem győzött meg arról, hogy ezzel nekem játszanom kell így rögtön vele. De utána így elkezdtem hallani, meg így utána nézegetni így a dolgoknak. Többek között ebbe a beülök a röpcsibe, az A-wingbe, vagy nem tudom, valamelyik ilyen wingbe, és akkor nem vagyok egy nagy Star Wars fan egyébként, szerintem ez így lejött mindenki számára. Igen, most így kész, tehát így mindjárt elemészte így a... Elnézést kérek mindenkitől, a sötét oldal. Elkévettem. Nem, tehát így megnéztem az összes filmet, de úgy nem fogott meg a feeling igazániból, de most nem is erre akarok kiukadni, tehát az a lényeg, hogy például így azt mondták nagyon sokan, hogy kicsi a pálya ahhoz, hogy repkedjél rajta ezekkel a repcsikkel. Tehát így elmész így, és már 3 másodperc múlva azon kapod magad, hogy már így 180 fokos fordulat, és akkor a következő félperces kanyar, hogy átmenjél, és talán tudsz valamire lőni. Tehát a járművekkel ez az egyik probléma. A járművekhez egy adott map méretet ugye meg kell élni, ezt nyilván ezt mindenki tudja, aki Battlefield-ezett már így ever. Egyszerűen kell egy map méret, és hogyha az nincs meg, akkor az nem fog működni. Itt egyébként ez a bombázzuk le dolog, ez így nem egy annyira rossz gondolat, de nem tudom. Kicsit meg fél. Nekem furra az jött le, hogy ez egy Battlefield Star Wars skinnel lesz. Hát nem. Ami nem egy rossz dolog alapvetően. Hát épp ez a baj, hogy nem. Tehát, hogy tényleg mindent megtesznek, hogy ne legyen az. És és sokkal többet áldoznak föl ennek az oltárán, az egyenlőre, ami látható volt, az alapján mondom ezt, sokkal többet áldoznak fel ennek az oltárán, mint amennyi szükséges lenne. Erről jut eszembe, láttam egy táblázatot, ami összeveti feature-ök szempontjából így a legutóbbi Battlefrontot, ami 2002-3 tájékán jelent meg, tehát már nem ma, és a most jövő 2015-ös Battlefrontot, tehát hogy űrharc, meg hány emberes map, meg mekkora map, meg ilyen funkció, olyan funkció, és konkrétan fel volt ott sorolva 10 darab ilyen pont, a 10 pontból 9-nél 2005, hát akkor már 10 éves, igen. Tehát a 10 pontból nagyjából 8-ból vagy 9-nél a 2015-ös több, vagy a 2015-ös kevesebbet tud majd, mint a 2005-ös. Igen. És ez így ez nem jó. Igen, tehát így, ez ugyanez volt a SimCity-nél is, tehát meg a Sims-nél is. Tehát így látványosabb lesz, de ugyanakkor nagyon sok mindenben így kivasalják a játékot így a korábbiakhoz képest, és holott meg mindenki az arra vágyna inkább. Igen, igen, és ez annyira idegesítő, hogy persze gyönyörű lesz a játék, gyönyörű a játék. PS4-eken volt kiállítva, gyönyörűen néz ki. De mi lenne, nem csak gyönyörű lenne, hanem mondjuk így lenne űrcsata, ami volt már a második részben. Azt itt nem tudjuk megoldani, mert ez túlságosan nagy falat, és talán majd egy későbbi DLC-ben, amit meg lehet venni, mert elő lehet rendelni, és akkor így. Tehát az EA konkrétan az elmúlt 3 évben az összes játékával majdnem ezt játszotta el, amit bemutatott. Nem tudom, én annyira szeretném, ha nem ennek az oltárán halna meg ez a játék. Igen. Én tényleg a Star Wars is egy ilyen nagyon fontos eleme az életemnek, rajongásom tárgya, nagyon-nagyon szeretem az egész univerzumot. A Battlefront az így külön egy ilyen nagyon komoly eleme, tehát tényleg nyarakat játszottam végig, és akkor így kijön, és így... Ennyi? Ez sikerült? Mindegy, a hangulata tényleg elképesztően magával ragadó. Tehát, hogy a hangulata elképesztően magával ragadó, és hogyha ezt sikerült megcsinálniuk, akkor lehetséges, hogy sikerül majd a játékot magát is. Hát ja, és ha már itt tartunk, akkor Mirror's Edge is jön még EA fronton jövőre. Úristen, akkora EA fanboynak érzem most magam, mert én a Mirror's Edge-et is nagyon várom. De én is, tehát, de ettől függetlenül az EA-t én az elmúlt időszakban sikerült rommá oltanom. Hát pont ezek miatt. Pont ezek miatt, igen. Nyilván megdolgozok. Én játszottam a Mirror's Edge-nek is egy ilyen próba verziójával, 13 percet játszhattunk vele, azt hiszem, és kaptunk egy király kulacsot. Már megérte. Ja tényleg, az ott van mögötted. Igen. Ez most egy ilyen open world dolog lesz, és így annyira király. Igen. Mondjuk én... Pont én ez hiányzott nekem az első részből. Az első részt. Nagyon sokszor végigjátszottam. Nagyon élvezem ezt az egész ugrabugrás dolgot. És szerintem jót fog neki tenni az, hogy open world lett. Igen, tehát pont ez volt a bajom az első rész, hogy így végigmész rajta, és akkor így... És de most így játszottam minden a Dying Light, az a zombis parkour FPS, tehát az alapján az jött nekem, hogy a FPS nézetben ez a parkour bármilyen ilyen open world játékban azt szerintem baromi jó, és ha most ezt összerakják a Mirror's Edge-el, igazán volt csak annyi, hogy lehet, hogy egy idő után zavaró lesz ez a fehér-piros kontraszt, amit így nagyon szeretnek benne, de tehát ha beleraknak egy jó világot, akkor... Tudál neki még mindig a fehér-piros kontraszt egyébként? Ennek a játéknak örökké jól fog állni. Igen, de alapvetően tehát szerintem nagyon jót fog tenni ez a játéknak az open world, meg ha még egy ilyen jó harc mozgásrendszerrel összekötik. Ha elkerülök a repetitívséget, tehát hogyha nem lesz repetitív az egész, akkor nagyon jót fog neki tenni, ha repetitív lesz az egész, mert tudod, ugyanaz a háromféle küldetés. A próba verzióban lehetett egy küldetés megcsinálni, ilyen tutorial részét majd a sztorinak valójában, azt lehetett elindítani, és utána pedig lehetett választani, hogy háromféle játékmód közül, és akkor tudod, el kellett menni a térképen, ott el tudod indítani, és akkor így tudod, így meg tudtad azokat csinálni, és akkor volt ilyen tábla hekkelés, volt ilyen egy adott helyre el kell jutni. Hát ilyesmi küldetések, és hogyha ezt nem sikerül valahogy így felpörgetniük, és akkor az open world játékot annyiban élik ki, hogy elhelyeznek 60 ilyen pontot a pályán, és 60-szor megcsináltod ugyanazt, akkor azzal el lehet kaszálni. Nem, ugye open world... Az Assassin's Creed első része. A Ubisoftnak és az EA-nek el kell menni szépen a CD Projekt Redhez, és megnézni, hogy kell open world játékot csinálni. Én ezt csak így egy ilyen jó tanácsként fogalmaznám meg feléjük. Igen, valószínűleg most megtérnek és elmennek. Pedig egy kedvem lenne rossz. Igen, tehát hogy az open world játékot nagyon nehéz készíteni, és nagyon sokan azt hiszik, hogy ez ilyen eszeveszettű könnyű dolog, és nem. Hát abba, ami munkát bele kell tenni, Jézus ereje. Tehát így... Amit abba bele kell tolni, hogy tényleg rendben legyen, mit tudom én, az elképesztő. Igen, csak tudod mi van, hogy sokszor ugye azt csinálják, hogy csinálnak mondjuk, csak mondok egy számot, 10 darab küldetés fajtát, meg ilyen pályaelemeket, és akkor meg így nagyjából megcsinálják azért a layoutot, hogy ott egy hegy, ott egy völgy, ott egy folyó, stb. És akkor ezt így beteszik egy ilyen gépbe ezeket, aki így random így kisorsolja és összekever, és abból így megcsinálja a világot, és akkor ezzel nekik nincsen annyi munkájuk. És akkor a quest, a küldetések is, az a 10 fajta küldetés ugye fog változni, csak a nevek mások lesznek, meg a mit tudom én, máshol lesz, meg máshova kell menni, meg kicsivel többet, kicsivel kevesebb disznót kell leölni az erdőbe, meg ilyenek. De ez az első pár óra után iszonyat személytelenné válik, és így érzi a játékot is, hogy nincs lelke az egésznek. És most a Witcher 3-nál pont ez van, hogy ott a legutolsó kis fát is valaki direkt odarakta, mert úgy ítélte jónak, és ez az, ami így sokszor hiányzik az open world játékokból már, vagy hát ugye nem veszik a fáradtságot erre, meg hát ugye a pénzt elsősorban. Itt most nem azt mondom, hogy így csak rossz játékok születhetnek, csak ez hiányzik. Csak nagyon oda kell figyelni, tehát hogy tényleg ennyi, hogy nagyon-nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy egy open world játék esetén. És igen, hát ez még elkaszálhatja a Mirror's Edge-et nagyon kényelmesen. Ettől függetlenül valószínűleg tartom, hogy te is meg én is így valószínűleg az megjelenés ez elég közeli dátum környékén ki fogjuk próbálni rögtön. Úgyhogy... Így van! Igen. Ez sajnos, azt hiszem, ez így van, ez így már így megirattatott. Úgyhogy ez már nem ússzuk meg. Nézem még, hogy mi lesz itt a Gamescom-on. Deus Ex azzal kapcsolatban mi a meglátásod? Mankind Divided. Csak nagyon várják, én nem vagyok az a lelkes fajta ezzel kapcsolatban valamiért. Nem tudom, ez nekem tök fura, pedig minden körülmény megvan ahhoz, hogy tökre lelkes legyek, valamiért én így nem. Játszottam Deus Ex játékkal, tökre elvesztem, tök jó volt, végigjátszottam, blablabla, tök király. De hogy így nem érzem azt, hogy ezzel játszani akarok azonnal, amint lehet. Egyébként valószínűleg ki fogom próbálni mindenképpen. Jónak ígérkezik, tehát amit tudni érdemes róla, hogy nagyjából fogták a Human Revolution-t és tovább fejlesztették, tehát az akció élvezetesebb lesz, és most már nem csak az lesz, hogy vagy mindenkit halomra ölsz, vagy mindenkit így kikerülsz, meg a boss harcokat is meg lehet most már oldani benne úgy, hogy nem kell megölnöd benne a boss-t konkrétan. Tehát így iszonyat fán lesz, és akkor elközött a két végpont között is lehet bármikor dinamikusan manőverezni. Én egyébként az első játékot így végig lopakodtam, tehát így konkrétan így sunyultam benne végig, de itt megcsinálták azt is, hogy az akció is így nagyon élvezetes és kifizetődő legyen, mert az első játék az inkább a lopakodás oldalára billent, tehát azt jutalmazta jobban a játék. Meg hát gyönyörűen néz ki, tehát ez a szárnyas fejvadás kontra ilyen Matrix feeling, tehát ez a minden narancssárga benne, azért az eléggé dominál, az nekem nagyon bejött. Egyébként tehát tényleg tök jó az egész hangulata, úgyhogy gondolkozom erről a játékra. Ja, úgyhogy az is így jövő év eleje. Hát ja, az is még arrébb van, azért érkeznek mindenképpen érdekes címek, elég sokkal lehetett találkozni. Fallout 4, Fallout 4, na a Fallout nálam tipikusan az a játék, hogy nemrég vettem meg a New Vegas-t, másfél órát játszottam vele, és tehát az valószínűleg édes kevés volt ahhoz, hogy a játék megnyíljon előttem, de így egyelőre nem ragadott magával. És attól függetlenül egy open world posztapokaliptikus játék, és szépen is néz ki, és bízom benne, hogy a Bethesda azért érti a dolgát, évén csak csinált egy Skyrimot, meg Elder Scrolls-t, meg mindent, tehát érti a dolgát, és jó lesz a játék, de tehát nekem meg ez az a játék, ami ez így érdekel, de nincs az a nagy lelkesedésem az irányába, ami miatt valószínűleg most sokan megköveznek, de nekem tehát érdekel, de nincs az a lelkesedés. Az a vicces, hogyha valóban lenne időm játszani sokat, meg mit tudom, én csak tiszteletből kijátszanám az egészet, de hogy engem így elkerült a dolog. Viszont amikor megláttam azt, hogy lehet építeni így bázist, így az jó! Ja, és neked ez az építős fét is. Igen. Űrbázis, valaki, kockák. Igen, bázis lehet építeni, meg tudom. Ja, meg lesz benne kutya! Ja, tehát kutya. Nem. De valószínűleg azt is ki fogják nyírni valamikor a sztoriba, tehát csak a drámaiság kedvéért. Úszínűleg azt nagyon-nagyon-nagyon élveznék a közösség tagjai. Ott lenne lázadás, tehát ott lenne lázadás, hogyha az a kutya kinyírásra kerülne. Ja, a fura mondat szerkezett, de... Amire kíváncsi leszek, és remélem a augusztus 13-áig a tabletem is megjavul, hogy a Fallout Shelter jön Androidra is. Mikor jelenik ez meg? Végül? Augusztus 13-án lesz Androidon elérhető. És hát azt... Van is, vagy csak tableten? Android. Ennyit tudok. Hát tableten biztos, telefonra nem biztos. Meg kell nézni a specifikációkat, majd, hogy mire tervezik. De Androidra jön, és hát az az idei év egyik leginkább dicsért ilyen free-to-play játéka. Egyébként játszottam vele, eléggé kis bontatott, de tök mókás. Mármint, hogy érted, csinálgatod a kis shelterödet, közben ja. Így történnek ilyen nagyon fura dolgok. Hát figyelj, ingyen van, és igazándiból arra tök jó, hogy így ráhangolódj. Van, nem is az a free-to-play modell, ami minden egyes percben emlékeztet arra, hogy letöröm a karodat, hogyha... Igen. Hogyha nem fizet nekünk pénzt. Sőt, és nagyon lehet. Na mindegy, de hogy egyszerűen nem kell. Tehát tényleg csak az, hogy játsszál, igazából egy egyszerű promóanyag valószínűleg a Fallout 4-hez. Tehát, hogy ugye nincsen mögötte semmi olyan. Igen, tart, és ez a vicc, hogy jobb, mint a legtöbb free-to-play ilyen mobiljáték. Hogy ez csak egy promóanyag. Tehát, hogy így, jó, azért valószínűleg nem így történt, de azt mondták a Bethesdánál, hogy te figyeljetek így kávészünetben ott a fejlesztőknél, kéne valami promóanyag. Te Géza, csináltok már valamit ott a nap végén, jó? Kaptok rá 4 órát. Jó. És akkor így megcsináltak egy ilyen tök jó free-to-play mobil játékot, ami ráadásul még élvezetes is, és nem akarja lehúzni a gatyádat. Mármint így anyagilag. Igen, szerintem ez teljesen egyben van. Nyilván ezt azért tehetik meg, mert nem ez tényleg a termék, hanem az majd a Fallout lesz. Ja. Hát ez most igen. De ennek köszönhetően, ha lett egy szórakoztató játék, akkor áldásom rá. nincs ezzel semmi probléma. Nagyon szívesen részt veszek ebben a reklámkampányban, és nagyon szívesen lelkesedem a Falloutért, hogyha ezt így ilyen stílusosan csináljuk. Igen. Úgyhogy Bethesda, a szeretünk téged. Csak így tovább. Igen. Csak így tovább. Közben nézem itt még a listát. Overwatch. By Blizzard. Aj, Overwatch. Nagyon várom, hogy kipróbáljam. Nagyon-nagyon várom, hogy kipróbáljam az Overwatchot. Az a fajta játék, amiben valószínűleg végtelen béna leszek, de hogy nagyon szeretnék nem az lenni. És nagyon szeretnék vele játszani, és nézem, nagyon lelkesen nézem, ahogy a karaktereknek, tudod, vannak ezek a bemutató videói. Mm-hmm. És így nagyon-nagyon várom. Én eleinte nagyon erősen próbáltam ágálni, nem szeretem, ha játékokat dobozokba helyezik, és azt mondják, hogy ez a játék, ez olyan. Emiatt nem szeretem azt, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy Minecraft copy, ez egy mit tudom én milyen copy, érted? Tehát, hogy az ilyeneket nem. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy a Space Engineers, az egy Minecraft copy csak a világűrben, attól a falnak megyek gyakorlatilag. Nem, ez a copy mondás, ez... Viszont zavar, igen, tehát meglehetősen hozza a Team Fortress. Hát a Blizzard is rájött, hogy kell neki egy ilyen stílusú játék, és megcsinálta. Na, vagyok benne, hogy kell neki egyébként. De nagyon bátor, hogy belelépnek. Ugye ők nem csináltak még FPS játékot, ami azért egy teljesen más biznisz, mint amilyet eddig terveztek. Egy teljesen más jellegű játék, mint amit eddig terveztek, készítettek, gyártottak, és egyébként szállítottak le nagyon jó minőségben. Úgyhogy engem ezért is nagyon érdekel, hogy mit tudnak ebből a stílusból kihozni. Engem is, és attól függetlenül, hogy én nem vagyok egy nagy FPS játékos, már csak azért, mert Blizzardba játszani fogok vele, meg hát eszméletlen béna vagyok, és eddig kb. A... mi ez? A Battlefield Hardline bétája volt az egyetlen játék, ami tényleg felhúzott. Tehát ezt pedig nagyon kevés játék mondhatja el magáról. Tehát olyan szinten béna vagyok ezekbe. Mint de... a létezésével, vagy azzal, hogy... béna. Ah nem, kipróbáltam, és így egyszerűen az a spawnolsz, mész 5 métert, és ugye a fedezék mögül úgy nézed, hogy ki, hogy merre, és így próbálsz célozni. Egyszer csak valaki a pálya másik végéről a fedezék mögül, meg kilógott így a könyöködből 1 milliméter, azt eltalálja, ellövi, és így meghaltál. Hát mondom, jó van. És utána, oké, mondom, én voltam a béna, megint újra előről ugyanez, és fél perc múlva megint a tölt, vagy a respawn számlálót nézem. Tehát... nekem egyébként a Hardline az már majdnem a létezésével kicsapta azért a biztosítékot. Tehát, hogy én így nem... én így alapvetően nem ítélkezek meg semmi, de nekem ez a Hardline így koncepciójában nem állt össze. Hogy így mi is, mit is akarnak ezzel. Meg akkor most hogy is akarják. Na mindegy, szóval nekem az a játék. Az a játék nekem fura volt. Division? Na, az az a játék, amit megvárok, hogy megjelenjen. Megnézem róla az első bemutatókat, meg nézek gameplayt, amit az emberek játszanak már, és nem megvárok, a Ubisoft vágta össze. Igen, és utána meglátom, hogy kipróbálom-e. És... A Division és a Watch Dogs közé gondolatban egy egyenlőségjelet húzok. Nem azért, mert hogy a játék ugyanaz lesz, hanem hogy ugyanazokkal a hibákkal fogunk szemben. Igen. Meg ugyanazokkal a problémákkal fogunk szembe találkozni. Remélem. Ott is lesz ilyen, hogy mobil applikációról tudsz beletrolkodni a másik játékába, vagy ilyen ott drónnal. Ott is úgy, mint ahogy a Watch Dogson nem volt, mert hogy az nem működött. Nekem egyszer-kétszer bejött, arra emlékszem a dolog. Ezért nem túl jó arány. Igen, alapvetően, hogy az egyik selling pontja volt a játéknak, nem túl jó arány. Ráadásul, ha sikerült valakivel online ilyen behekkelődnöm a játékába, vagy ő az enyémbe, akkor 10-ből 9-szer így kilépett, vagy kidobódott a játékból, és ez főleg akkor volt nagyon vicces, amikor egy ilyen 6-8-10 perce már így mentés, már majdnem sikerült, már megvolt, meg minden, és akkor egyszer csak így disconnected, és így anyád, nem bírtál volna várni még 5 másodpercet, hogy meglegyen az XP, meg a többi, és akkor így de már készül a Watch Dogs 2, még nem hivatalosan, de készül, és ott már mondta a Ubisoft, hogy hát tanultak az első résznek a hiányosságaiból. Rájöttek, hogy lehet készíteni, hogy kész van, amikor kiadják. Hát csak meg nem. Hát meg nem ötször olyan szépen mutatják be, mint amilyen a végleges produkt lesz. Erről egyébként tettek is egy nagy kinyilatkoztatást pár hete, hogy rájöttünk, hogy az nem jó, hogyha szebben mutatjuk be a játékot, mint ahogy az ténylegesen ki fog nézni. Szép, nagyon szép. Ez volt Dióhéjban a lényege. Nagyon ügyes, slow clap. De nem. Tehát, hogy ne, mindegy. És egyébként ugyanúgy van egy párhuzam, ami számomra egy ilyen, tudod, ilyen fenntartásokat kezelt, a Rainbow Six Siege. Az engem már annyira nem hoz lázba, de igen. Tehát és minden, ami Ubisoft, az így... Nem, a Rainbow Six... nagyon pörgetnek, hogy így a Rainbow Six Siege, a multiplayer új élménye, kipróbálhatod, együtt dolgozás, minden egyben. És akkor így én hallottam már ezeket egy másik játéknál, ami az Evolve volt, és meghalt. Mert az Evolve multiplayer az technikailag halt. Uh-huh. Igen, na most az Evolve kapcsán nekem azért elég sok órán van benne. Most meg is nézem hány, mert most itt van előttem a Steam. 42 órán van az Evolve-ban jelen pillanatban. Na, tehát az tipikus az a játék, hogy koncepció szinten baromi jó. Meg tényleg így leülsz vele játszani, és egy-két mérkőzést így lejátszok hébe-hóba, mostanság már nem, de az előző, mondjuk a megjelenését követő 3-4 hónapban azért így leültem vele játszogatni hébe-hóba, és arra így tök jó. Viszont nem volt annyira jó, mint mondjuk egy Left 4 Dead, hogy olyan szinten lekösse az embereket, meg olyan szinten izgalmas sztorit kínáljon. Mondjuk a Left 4 Dead esetén azért szerintem az is beleszámít, hogy nem tudom, akkoriban talán kevesebb volt az elvárás, kevesebbnek akartak megfelelni. Azért az úgymond egy ilyen... Az ilyen YOLO. Az így, igen, tehát hogy az egy egyszerű koncepció, tehát hogy nem próbálták ezt az aszimmetriát belevinni, nem próbálták nagyon sok mindent belevinni, ami végeredményében egy nagyon-nagyon-nagyon okos elképzelés volt. Állítólag valósítást, csak aztán lebutították az egészet, és akkor így már annyira még sem. Ja, jó hír, hogy jön az Evolve-nak is majd folytatása. Jó hír mind. Jó hírezés. És abban már terveznek single player ilyen történet, vagy ilyen egyjátékos módot, de nem úgy, mint a mostaniban, hogy az egy ilyen mi az, ilyen szimulált több játékos mód, hanem konkrétan egy játékos kampány. Tehát, hogy elindulsz egy ilyen kis tojás, ki kell a szörny, így fejlődik majd. Tehát tehát konkrétan én ezt éreztem az Evolve kapcsán, hogy jó ez a multiplayer, de hiányzik mellé egy baromi nagy egyjátékos mód. Nem tudom, én az Evolve tényleg rá volt fókuszálva erre az egész multiplayer élményre, amiből nem hozta azt a változatosságot, mint ami egyébként elvárható lett volna, vagy hát szükséges lett volna, nem elvárható, szükséges lett volna ahhoz, hogy ez igazán sikeres legyen. Hát meg a karakterek, tehát kapott a játékos 5x 3 fajta karaktert a 60 dollárnak megfelelő áért. Ja, és átkozott, túl drága volt. És az összes többi új karakter meg minden más benne, ami érdekes és esetleg fenntarthatná ezt az érdeklődést, az baromi drága. És igen, az egész még jönnek az újak. Nagyon-nagyon drága. És ilyen, tehát hogy jó, a YouTube charts az ilyen nem ilyen hívat, YouTube charts, de meghalt gyakorlatilag. A Steam charts az ilyen, az nem egy ilyen teljesen hivatalos viszonylag bele lehet nézegetni a dolgokba, és ilyen elképesztően alacsony. Hát ilyen 1000-2000-3000 maximum legutoljára, amikor néztem. Csak így összehasonlításként a City Skylines meg ilyen 40-50 ezer körül mozog. Én egyébként ez most ilyen nagyon vicces, de hogy most elmentek 503. Igen, tehát így... Játékos játszik jelenleg Evolve-ot, ami... És akkor így próbálj meg játszani Evolve-ot multiba, de most ez az 503 játékos valószínűleg ebből 490 az a kemény mag. Tehát így a pálya túlsó végéből kiszagolnak, vagy lelőnek, és akkor te meg így elkezdeni, hogy jaj, jöttem, mi volt, és akkor így rommá aláznak valószínűleg. Wow, úristen, hogy zuhan a párhuzamos játékosok száma, hát igen. És a minden idők legnagyobbja az ilyen 27 ezer. Tehát, hogy nem tudom, nem hozta azt, egyáltalán nem hozta azt, amit kellett volna hoznia. Sajnos pedig koncepció szinten szerintem tök jó volt, meg nekem ez, hogy ilyen aszimmetrikus legyen a játék, az alapvetően szimpatikus. Aszimmetrikus játékok szerintem mindig tök izgik, mert elméletileg változatossá teszik a játékot. Ugye a StarCraft, mint aszimmetrikus stratégiai játék, az is ilyen tök jó, de nagyon nehéz őket megcsinálni. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz őket megcsinálni, mert ugye nagyon sok munkát kell abba ölni, hogy így ki legyen balanszolva, és akkor úgy legyen kibalanszolva, hogy a balanszolást nem a játék lebutításával éred el, mert hogy akkor ugye a változatosságot vesztesz. Tehát nagyon, nagyon nagy vállalás egy ilyet bevállalni, és legyünk őszinték, hogy hát ez nem... Most gondolkodtam ezen, hogy milyen aszimmetrikus játékok jönnek, vagy vannak tervben. Azt tudom, az ilyenek lett volna ez a Shadow Realm nevezetű játéka, ami szintén egy ilyen aszimmetrikus 4v1, ahol négy ember megy hát így kalandozni, és az ötödik ember meg az a Dungeon Master, aki ilyen lényeket tud idézni nekik, akivel küzdhetnek, csapdákat állít, megszáll, meg ő is akkor bekapcsolódik a csatába, és akkor ezt lefújták ezt az egészet. Mellesleg megjegyzem, hogy a Microsoftnak a Fable Legends, ami egyébként free-to-play lesz Windows 10-en, most ez a nem reklám helye, de az, csak így infóként, tehát aki Windows 10-zel rendelkezik, majd azok ingyenesen ki fogják tudni próbálni a játékot. Tehát a Fable Legends az ugyanezt fogja csinálni. Aha. Tehát ez az aszimmetrikus. És igazándiból én tökre ülnék, ha így erre az aszimmetrikus játékokra kicsit jobban még ráfeküdnének, mert igazándiból a Giants óta olyan igazán jó aszimmetrikus játék nem volt. Jó, most a StarCraftot azt így jó, hagyjuk, ne, de... Jó, nyilván ez más. Hát, nem tudom. Tehát még ezt, hogy nézem, ezt a, ez a Shadow Realms, ez elég jól néz ki. Kár, hogy tényleg ez nem fog megvalósulni. Hát sajnál előtték a projektet egy olyan fél éve, kb. Negyed éve. Mm. Pedig azt is talán a BioWare akarta volna készíteni, tehát lehet nem is lett volna szar, ha így vesszük. Lehet, ha nem lett volna rossz. Na mindegy, ez már nem valósul meg, sajnos. Ja. Rest in peace, Shadow Realm. Mindegy. Wolfkieg? Majd meglátjuk, mi lesz. Valószínűleg, ha magamat ismerve, így szép fokozatosan lehet egyre lelkesebb leszek irányába, meg így elfog majd a nosztalgia. De őszintén szóval már egyre kevesebb affinitást érzek magamban ahhoz, hogy komolyabban kipróbáljam. Még akkor is, ha érdekel, mert egyszerűen nincs rá időm, és igazándiból mindig az, most már az a problémám, hogy így belegondolok, hogy úristen, mennyi mindent lehetne csinálni benne, és mennyi időbe kerülne el, és nekem mennyire nincs időm rá, és akkor így fel is adom. Tehát, hogy nem tudnám kihozni azt a játékból, amit szeretnék, és ez a WoW-nál nekem eléggé fájó pont lenne. Bofnál eléggé fájó pont. Hála az énnek, rólam ez lepereg. Én nem tudom. Nekem valahogy ez az egész MMO dolog kimaradt. De az egész. Nem is tudom, volt olyan MMO, amivel játszottam sokat. Nem. Nem volt. Hát nekem a WoW volt így az egyetlen, de az addig elég is volt, úgy érzem. Én alapvetően nem vagyok ebbe az egész fantasy irányba így nagyon el. Én ilyen skifi párti vagyok, tudod, engem az űrhajók érdekelnek, meg a lézerfegyverek. Akkor Star Citizen, aki szintén implantok. Ott lesz a Gamesconon. A Star Citizen jelenleg az így... Az... Kezdje el szégyelni magát. Tehát az állapot, amiben jelenleg az a játék van, ennyi idő és pénz után én szerintem az kezd kellemetlen lenni. Igen, tehát most már valami 90 millió körül járnak, amit csak a közparasztok fizettek be, azaz mi. Szép volt. Tehát... Szép kifejezés, mindenképpen szép kifejezés ez. Igen, tehát nem egy nagy cég büdzséjéből jött össze ez az egész, hanem nem, nagyon sok pénzük van, és akkor ehhez képest van jelenleg. Nagyon lassan haladnak vele. Nagyon. És olyan gigamega játék lesz, hogy most már tényleg így félek, mert így kapok néha róla ilyen hírleveleket, egyszerűen így félek beleolvasni, hogy így úristen mi, és általában mindig az van, hogy hát ezen felsorolnak 23 millió dolgot, hogy ezeken dolgozunk, és hogy halad a fejlesztés, és isteni jó lesz, meg íző, és mellesleg kiadtunk két új űrhajót, ami egy fél havi fizetés árába kerül majd. Na jó, de ezek majd megvehetőek lesznek. Igen, most... De most igen, ez kb. Az, hogy így szeretnéd támogatni a fejlesztést. Mellesleg, ha egyszer kijön a játék 2030-ban, akkor ezeket nagyjából egy pár hetes farmolással ki tudod magadnak ingyen is szedni majd. Igen, nem tudom. Én egyszerűen az a baj, hogy nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen indulás után hogyan lehetnének elégedettek a játékosok. Tehát, hogy egy bizonyos pénzösszeget, ők pedig egyre több és több pénzt szednek össze, egy bizonyos pénzösszegnél többet nem lehet beleölni egy koncepcióba, mert bele lehet nyilván. De nyilvánosan nem. De tehát itt az a baj, hogy ezt tudják az emberek is, hogy ilyen rohadt sok pénz van benne, és akkor ez az elvárásaikat is így viszi föl. És egyébként nagyon sok pénz elmehet marketingre, meg mit tudom én, de ez esetben nem erről van szó, hanem na mindegy, nem, én nem tudom. Nagyon, tehát jelenleg, amit ki lehet próbálni, az a dogfight, lehet sétálgatni a dokkodban, szar, amit, ha, semmi. Ha fal felé szaladsz, akkor folyamatosan megy a lábad, de nem haladsz. Nem tudom, nem tudom. Az egész olyan... Az egy nulla. És az a poén, hogy ez a nulla, amit kipróbál, na jó, egy szép nulla, egy szép nagy nulla, de tehát így de semmi. Nulla, igen, és valami 20x giga. Tehát ez a legjobb az egészben. És elképesztő gépigénye van, és én nem tudom, nekem az egész ilyen nagyon fura. Én szerintem lassan elérkezne az idő, amikor így azt kéne mondani ennek a játéknak a fejlesztőnek, hogy köszönjük szépen, hogy ránk lapátoltátok azt a pénzt, amivel AAA-s játékok sem mindig rendelkeznek, és akkor most elkezdünk adni valamit érte cserébe, így tartalom szintjén. Mert az, hogy most vehetsz űrhajókat, az nagyon zsír, de hogy ezt így körbejárhatod így a hangárodban. Igen. Bemehetsz, meg kipróbálhatod, nekem mondjuk pont be is akadt az ajtó, amikor kipróbáltam, és egy ilyen fura grafikai glitch-el így az egész ajtó így pattogott. Neki ennyi sikerült. Most már itt lenne az ideje, hogy így elkezdjünk adni valamit. Tehát, hogy oké, ide, ránk dobáljátok a pénzeteket, pakoljátok ránk ezerrel, de hogy nem. Hát elvileg most pár hete bejelentették, hogy ez az FPS modul, ehhez sajnos lehet nem valósul meg 2015-ben. Na most erre rá, hát elképzelted, mi történt, így a közösségi oldalakon. És most már ott tart a dolog, hogy most már egy visszaszámolatlan, hogy na már csak 4-5 hét és megcsináljuk, gyerekek. Tehát, hogy így kicsit ott rákapcsoltak. Eljöttünk, hogy így muszáj, mert meglincseltek, és tök igaza van mindenkinek, aki haragszik. Igen, de hát a másik oldalon meg ugye ez egy kicsit ilyen, mi ez, hogy hívják, felhasználó, vásárló okítás, úgymond, hogy az ember igenis tudja, hogy ha ilyen jellegű dolgokba ruház be, akkor lehet, hogy a pénze az olyan, mint hogyha így az utcán egy hajléktalannak oda tette volna. Nem, mert akkor lenne, tehát, hogy akkor úgy evett volna belőle. Blablabla. Hát ők is esznek, akik fejlesztik a játékot. Ha hajléktalannak odaadod a pénzt, akkor ő neki az nagyon sokat jelent, mert hogy nincs. Ha egy ilyen játékfejlesztőnek, mint a Star Citizen esetében, odadod, akkor ő nekik nem jelent szinte semmit, mert hogy annyi van, hogy így nem... Hát most már, igen. A fejlesztésbe, hihetetlen. Egyébként te támogattál valamit már Kickstarterem? Igen. Pár játékot, igen, és jelenleg is várok pár játékra, amik közül az egyik, ha már itt tartunk, azt hiszem kinn is lesz itt a Gamescom-on, amit mindjárt megtalálok. The Mandate, mondod-e? Azt például támogattam. Na, amíg rákeresel, addig elmondom, tehát ez egy olyan játék, ez egy sci-fi játék, ahol egy űrhajót kell menedzselni, annak a legénységét, és fejleszteni az űrhajót, és járni benne a galaxist, harcolni, és ez olyan lesz, mintha a Star Trek-et átültetnék, vagy az FTL-t egy kicsit szebb grafikával. És akkor így mindenféle modulokat rakhatsz az űrhajódra, lesznek kabinok, minden, tehát lesz benne egy kicsit olyan Sims jellege, de közben meg egy ilyen felfedezős űrsim jellege is lesz. És ilyen... Igen, ez olyan dolog, amiben én is így. Úgyhogy ezt támogattam és várom, erre nagyon kíváncsi vagyok erre a játékra. Mikorra várható egyébként? Jövőre, ha jól tudom, de idén már lesz belőle beta, alfa, gamma, delta, omega, epsilon verzió. Mindegy, én nekem igazándiból $25-omba került, ha jól emlékszem, és meg fogom kapni, ha majd egyszer kijön. Tehát valószínűleg ez úgy lesz, hogy így egyszer csak ott landol nálam a kód, és akkor így játék, játszat, köszi, és tied, megvetted. És, ez királyéként, mert ez a játék tök jónak néz ki. Jól néz ki egyébként. Nem lapátolnék rá, addig pénzt, nem jelenik meg. Én egy kicsit szkeptikus vagyok már az Early Access-szel kapcsolatban, és ezzel az egész Kickstarterrel kapcsolatban is, mert szerintem nagyon súlyosan visszaélnek vele. Igen, sajnos, de a Kickstarternek is vannak ilyen, hát most már úgy, lehet úgy mondani, egy ilyen hullámvölgye, amikor tényleg így nagyon megrendül az emberek bizalma, és jönnek ezek a selejtek, amikre most is így utaltál, akik tényleg csak lehúzni akarják a pénzt, vagy mit tudom én, de ugyanakkor vannak ilyen fellendülései is, mint például most legutóbb, amire szintén befizettem, a Castlevania-nak a remake-je, ez a Ritual of the Night, mi is valami, ez a Bloodstained Ritual of the Night, ez gyakorlatilag a 2 milliós célkitűzését kerek 4 óra alatt megcsináltad. Egyébként ez simán, simán. Én most azt a, én egyetlen egy játékot támogattam Kickstarteren egyébként, egy Cubicle Drift névre hallgató játékról van szó, ami azt nézem, hogy lehet, hogy az utána projekt nevet váltott már. Így ahogy nézem. Ja nem, a fejlesztője a Cubicle Drift. És Planets a harmadikon. A játék neve nagyon leleményesen. A látványvilága fogott meg. Érkeznek is rendszeresen egyébként az update e-mailek. Sose olvasom el őket, mert lepjetek meg. De egyébként igen. Rendszeresen érkeznek, 2016 ősze előtt azt hiszem ebből nem látunk soha semmit, tehát hogy ez még nagyon messze van, hogy ebből valami legyen. $20 van benne. De nézem, ez valami Minecraft-szerű cucc. Okosan. Ilyen blokkokból áll, ja igen, kövekből áll, de karakterfejlesztés, tehát karakterfejlődés van benne, és bolygóról bolygóra utazás. Na, az akkor már majdnem olyan, mint a No Man's Sky, csak kockába. Igen, majdnem olyan, mint a No Man's Sky, csak rosszabb. Viszont évekkel ezelőtt jelent meg az ötlete, nem baj. Olyan a No Man's Sky-t, ezt úgy várom, mint a megváltást. Tehát, hogy a No Man's Sky vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz. Nem az, hogy nagyon rossz, nagyon unalmas. Tehát, hogy így nincs, mit csinálsz benne. Bármi. Űrhajó van egyik fölle. Nem tudom, én ugye tényleg ilyen skifire meg ez a felfedezés, meg itt tudom én, de szerintem nem lesz arra gond. Én is remélem, hogy nem lesz arra gond. Szerintem a No Man's Sky-t ezt összerakják, úgyhogy ne legyen vele gond, úgyhogy én ezzel nagyon optimista igen. vagyok. Abba a játékban egy dolog az nagyon fog kelleni, hogyha van valaki, akivel együtt szeretnél játszani, akkor ne a galaxis két külső pontjába, két szélső pontjába spónoljatok, mert akkor fél év lesz, mire elértek egymást. A fejlesztési korai szakaszában azt mondták, hogy erre sajnos nem lesz megoldás. De láttad, hogy az mekkora lesz az a játék? Más se láttam, uram Isten, folyamatosan csak erről jöttek cikkek, de ilyen ideig számoltam, hogy több száz cikk jelent meg arról, hogy mekkora lesz a játék, és így jó, köszi, de mi? Lesz akkora, persze az egész univerzum, meg mit tudom én, de mit csinálunk ott? És csak most kezdtek el így szivárogni azok az információk, hogy ténylegesen mit lehet csinálni benne. Nem az, hogy nagy ez a játék, nagyon nagy. Vannak én nagyon sokat viccelődtem azzal, hogy ugye mindenki tudta környezetemben, hogy én nagyon várom a No Man's Sky, de úgy, hogy a telefonomon a nagyon sokáig No Man's Sky-os háttér volt, a gépemen No Man's Sky-os háttér volt. Várj. Van még mindig, tehát hogy így nagyon várom a No Man's Sky-t, és akkor tudod, hogy ismerősök így linkelget kapcsolatban, és ezt csinálták a GameStar-os ismerőseim is. Tehát akik ugye a GameStar-nál írtak egyébként, ellinkeltek nekem egy hírt, és akkor tudod, csak így visszakérdeztem annyit, hogy így nagy, és így visszaválaszolták, hogy nagy. Mert még mindig arról szólnak a hírek, hogy mekkora a játék. És azt hiszem a GameStar-on lett is ez alapján egyébként cikk cím, aminek így valami ilyesmi lett, hogy így nagy. Az lett azt hiszem a címe, hogy nagy a No Man's Sky? Igen, nagy. De nagyon sokáig csak ennyit lehetett tudni. Néztem a prezentációkat, és akkor ott volt a csávó a bolygón, akkor így beszállt az űrhajójába, és akkor így töltőképpen minden nélkül, hogy felszállt a bolygón, és már az így a ilyen volt, így elsőre, meg minden, és akkor utána, hogy elkezdett ott így a demo buildbe így kifele zoomolni, hogy na, ez a naprendszer. Akkor ez itt ez a rendszer, a több naprendszer. És akkor elkezdett zoomolni kifele, így ott kezdett összeállni a csillagköd, a sok kis naprendszerből, aztán még zoomolt, fél percen keresztül zoomolt kifele, mint a vadállat, és nem ért a végére konkrétan. És nagy, de és még jó is. Ezek mindegyike egy egész naprendszer, mindegyik kis pötty egy naprendszer, amiben van X bolygó, amire te leszállhatsz, és bemehetsz a legutolsó kis barlangba, vagy lemehetsz a víz alatti barlangokba, vagy mit tudom én, mit csinálhatsz. Tehát ott hogy találod meg a haverodat, akivel játszanál? Sehogy. Sehogy, de tudod mit? Nem is érdekel a haverod. Én felfedezek éppen, nem érdekel senki. Ja. És akkor így a Star Trek zenét így bejátszod magadnak, és akkor így... Meg nagyon sokáig ugye hír volt, hogy, hogy PS4-re hamarabb jön ki, mint PC-re. Ja, de hál' Istennek nem. Hál' Istennek nem, de hogy én emiatt terveztem PS4-et venni. Igen, ez volt az egyik játék, amin én is elgondolkodtam még az elején, amikor bejelentették, és megláttam így az első képsorokat, és akkor így... Aztán utána adtam magamnak két pofont, és akkor mondom, jó, ez még csak egy nagyon... Én a No Man's Skyért szemrebben és nélkül vettem volna PS4-et. Én a Final Fantasy 7 remake-ért. De aztán az is jön PC-re, halleluja, úgyhogy... Nekem az volt a másik ilyen érzékeny pont, aminél elgondolkoztam. Amit bejelentették a PC Gaming Show-n, hogy egyszerre érkezik PC-re, és akkor így akkor hello! Ja, ola pesgő, anya, hozzad! Szépen a PS4, akkor most megint kihagyjuk egy ideig, majd később. Ezt gondolom tudod, mert miért ne tudnád, hogy az egész játékot kb. Egy 8-10 fős fejlesztői stáb csinálja. Akiknek egyébként vagy idén, vagy tavaly év végén, vagy elején elázott az egész stúdiója egy ilyen árvízben. Kiöntött egy árvíz, és elvitt nagyon-nagyon sok mindent. Igen, és akkor így néztem, és hogy ajj, mi lesz akkor? Nagyon erősen gondolkoztam azon, hogy ez egy média hack. Tehát, hogy ez egy média hack. Most ráfogják az árvízre, és így elveszett minden, nem valósul meg a játék soha. Ja. Volt is egyébként valamilyen ilyen játék, tudod, amikor így egyszer csak így elhallgatott a Twitter, meg így minden, és nem megjelenés, hanem így bejelentettek játékot, így felhypolták tökre, és aztán elhallgatott minden. És így sehol nem voltak infók. Mert az most tök más, mondjuk a Cube World az... Jaj, az igen. A Cube World az ugye ez megjelent, meg minden. Igen, egy alfába, és akkor ott már mentek ki, hogy ilyen update, meg olyan nézés, de az egy alfa. Alfában jelent meg, mert de alfába. A készítő nagyon sokáig visszatartotta a játékot, hogy ne alfa legyen, amikor megjelenik, és akkor most meg már ilyen 2014 óta nincsen tweet. Igen, tehát a Cube World-be én is belevágtam, és nem érkezett hozzá, tehát egy pár óráig jó. De utána így kész, kimerült, nyista. És én merem remélni, hogy nem ez lesz a No Man's Sky. Tehát tök jó, mész a bolygóra, baromi jól néz ki, felfedezel meg minden, de ha bejártál már mondjuk kinek mennyi ugye az érzékenysége, vagy a tűrés határa, 10, 100, 1000 bolygót, akkor, és ugyanaz történik majdnem mindegyiken, akkor úgy... Tök jó, hogy van egy ekkora nagy algoritmikusan generált univerzum, de nincs, tehát az, amit beszéltünk az elején, nincs lelke, és itt fogja nagyon sok ember megunni pár óra után a játékot. Igen, pedig egy Cube World esetén pont attól nem féltem, hogy nem lesz lelke. Hát de nem lett. Hát nagyon nem lett szerintem. Hát nem lett. Ó, te... vannak benne elefántok, a király. Micsoda? Vannak benne elefántok, itt egy screenshot alapján. Én elefántokat nem láttam, csak hódokat, amik kergettek keresztül kassul a világon. Ja, vannak ilyen, meg disznók is voltak talán. És előtt tökre emlékszem, hogy amikor kijött, akkor egy csomóan így felkapták, így csináltak róla videókat, meg minden, és így mindenhol elkapott. Ja. Tehát, hogy senki nem játszott a hosszú ideig, mert hogy egyszerűen nem az. Hát ja, de ezt is azt hiszem egy ember készítette. Tehát ez a kategória. Hát kettő egyébként. Azt hiszem a feleségével együtt csinálta a csóka. Igen, de hogy... Hát ja, sajnálom egyébként, mert olyan kis ígéretes, olyan színes a világ, minden. Nem, a No Man's Sky ezzel... Ó, oroszlán is van benne. Még nincsenek ebben a játékban. Meg vannak sárkányok, az elég sok lény van benne. Tök meg jó. Ogrék, meg minden, ami így kert. Tehát kb. Az volt, hogy így semmit nem bírtam megölni így a jobb lények közül, mert mindegyik így együttéssel agyon rakott. Együttéssel agyon rakott. Igen. Igen, és aztán rájött, igen. Na mindegy, szóval, hogy nem volt annyira, nem tudom, magával ragadó ez a játék. Aminek még örültem, hogy nem csak konzolra jelenik meg, az most a Rise of the Tomb Raider. Hogy ugye, jó, boxra jön ki most idén, mert megvették, de jövő év elején jön PC-re is. És valamiért jövő év végén jön csak PS4-re. Úgyhogy elmorzsoltam egy könycseppet a PSS-ekért, de most tényleg... Az előző Tomb Raider, ami kijött, azt megvettem, és még telepítve se lett. Jó, amikor a Steam nem a Steam, hogy mennyi időt játszottál vele, hanem az, hogy mikor vetted meg. Vagy amikor a Steam már ad egy pofont, hogy ezt miért nem játszottad már legalább. 2014. 6. hó 25. Rám írt egy haverom, hogy tök jó a multiplayer ennek a játéknak. A multi? És le volt árazva ilyen summer sale, vagy valami így 6. hó gondolom. Valamilyen ilyen sale-ben le volt árazva. 4 euró, azt hiszem, megvettem. Van 10 ismerősöm, akinek megvan. Nem tudom kézzelni, hogyha összeadjuk a játékidőnket, mennyit ad ki. Így együtt. Jaj, ez olyan szomorú ilyeneket találni mindig. Confrontation. Tudod, mi ez a confrontation? Én se, de még nincs is telepítve. 2013 óta megvan. Akkor biztos jó lehet. Most hallok róla egyébként először. Remek játék lehet, ilyen stratégiainak tűnik így a képek alapján. Most meg komolyan lehetett csinálni arról már külön videót, hogy játékok, amik megvannak, de sose játszottunk velük. Én akarok csinálni egy videósorozatot azon, ahogy ABC sorrendben végigmegyek a Steam accountomon, végigmegyek a Uplay accountomon, nem, az Origin accountomon, ami csak egy fokkal jobb, mint a Uplay, és mindegyik játékról csinálok egy videót, amit eddig nem játszottam soha. Nem csak ja. Azokról is, amiket játszottam. Nekem is van egy pár. Darksiders 2. Meg a Darksiders 2, nekem meg van a Darksiders. Darkness 2. Mi a kő? Mi? Darkness 2. Az is megvan egyébként, csak az nekem a Humble Bundle-omban van benne, de valószínű. Még ahhoz is lusta voltam, hogy Steam-en beaktiváljam. Kategória. Darksiders. Day of Defeat. Daisy. Mindegy, inkább szakadjunk el is a Steam-ekkel, mintjainktól, mert csak a halál és a pusztulás jaj. Arra felé. Elindítottam valamit. Véletlenül. Csak rákattintottam a nevére, és akkor véletlenül elindult. Na, Lego Dimensions. Úristen, én nem tudom. Én tudom, hogy kinőttem korban már az ilyen játékokat, de lehet, hogy valószínűleg csak a figurák miatt, meg csak az összeépítgető dolgok miatt, de engem annyira érdekel az a cucc. Szerintem nincs avval semmi gond, hogyha egy felnőtt ember legózik virtuálisan vagy valódival. Szerintem. Mutatok valamit. A nézők nagy része tud róla, de lehet, hogy így te még esetleg nem láttad. Nem tudom kiszorítani ezt a kábelt. Itt az asztal... Minecraftos legód van. Nem. Jó. Minecraftos legók nagyon túl vannak árazva. Na. Ez valami. Még nem áll össze a képek, jó, már látom a Lego kockákat, ez, még nem látom, hogy micsoda, kicsit bár távolabb. Az a baj, hogy nem látom, hogy mennyire látjátok. Na most jó, most a jó. Ez valami Star Wars-os Lego, gondolom. Igen, ez a Boba Fettnek a... Ez a Boba Fett hajójának. Na, azért látjátok, azért én is valamennyire azért kultúrálódtam. 3,5 kilós csodadarabja egyébként. Hát szép nagy darab. Hát nekem is van otthon, még anyuéknál egy ilyen nagy Lego kalózhajó. Ó, én nem hagytam otthon a Legóimat. Ez egyébként egy friss szerzemény, ezt kaptam most a 23. szülinapomra. Ezzel ünnepeltem meg, úgymond azt, hogy 23 lettem. De tudod, ha Legót kapsz, akkor nem számít öregedésnek. Persze. Hát a Lego az kortalan szerintem. A Lego az kortalan, úristen, a Lego az mennyire kortalan. A legjobb. Én már azt várom, hogy a gyerek az mondjuk ilyen 4-5 éves legyen, és akkor tudjak vele legózni. És valószínűleg én többet fogok lehet legózni, mint ő az elején. Én is ettől félek egyébként. Illetve az a beszélgetés, tudod, amikor majd egyszer véletlen lesz gyerekem. És akkor így egy játéknak üvöltözök éppen, és így apa dolgozik. Apa dolgozik, most ne zavard. Én már ezt várom egyébként, már, tehát ezt már én is lesakkoztam a fejembe, hogy itt van most már a kis irodám, mert már van ilyenem, és én bezárkózok, és akkor egyszer így beszabadul ide a gyerek, amikor már ilyen 7-8 éves lesz, és akkor itt így látja, hogy itt mit csinálok, meg mivel, meg hogyan, és akkor így... Igen. És akkor így szerintem egy ilyen hónapra elvesztettük, tehát itt tudná leélni az élet által lévő részét. Egyébként ennek az apa dolgozik, most ne zavarnak, keveri a mestere. Volt régen, pár évvel ezelőtt, amikor még a YouTube csatornán dolgoztam, tehát hogy amikor még nagyon az elején voltam ennek az egésznek, meg nem a YouTube csatornának, hanem a befejeztem a gimit, mit tudom én, és akkor volt egy fél év, amikor a YouTube csatorna volt a főállás gyakorlatilag, kicsit több mint fél év, és akkor nagyon-nagyon sikerült felpörgetni, mit tudom én, tök jó volt, de hát akkoriban ez még nem volt így megérve arra, hogy ez megtörténjen, és Kaverivel akkoriban nagyon sokat loloztunk, mert akkor ő is akarról dolgozott. Nagyon-nagyon sokat, de itt voltak így napok, amiket végig loloztunk. És akkor így bemegy így a fia, és így, apa most dolgozik, ne zavarj! Ó, viszont térjünk vissza a kis játékainkhoz. Jó, kis játék. Apropó, egy ilyen technikai jellegű kérdés, hogy meddig tervezik a streamet? 2 órásra? Vagy? Hát igazándiból... Ha azt mondod, hogy neked már sok, akkor lekanyarinthatjuk a végét, de ahogy elnézem, még ebben a pillanatban is több mint 400 ember néz minket így elsőre. Van, most elővettem a LEGO készletet. Jaj, igen, a LEGO. Hirtelen a nézők számára. Most én is így, nekem is itt van valahol LEGO, mint a kuplerájban, de... Átmegy az egész, átmegy az egész ilyen... LEGO szponzorációs izébe. Egyébként nekem ilyenem van egyébként most, itt, amit elő tudok venni. Ja, én nem látom, csak a YouTube-on, YouTube videókon látom. Ja, egy ilyen Warlock figura, ez nem LEGO, hanem rendes figura. Ó, gáz vagy! De itt van mögöttem a Frostmourne is. Igen, látom, hogy felkészült vagy, Azt majd így kifogom tenni itt a falra, és akkor az így tök... faja lesz, hogyha így van kamerás videó, akkor ott fog mögöttem virítani. Ja, igen, és egy ideig... hát van itt egy halom cucc így összepakolgatva ezen a polcon, de én így úgy döntöttem, hogy a zöld háttér, ez egy sokkal letisztultabb forma. Ja. Bevallom őszintén, én egy kicsit kezdek fáradni. Úgyhogy... Ja, hát én is reggel 5 óta fenn vagyok. Úgyhogy... Igen, én nem. Az 5 órás kelés nem nekem való. Nekem se. A szervezetem szétesik tőle, úgyhogy ha nem volt egy időszak, amikor építkezésen dolgoztam, nyári munkaként, nagy buli volt, akkoriban keltem úgy, és így egyértelmű, hogy ilyen kialakult bennem a kép, hogy mennyire nem. De ettől független hosszú napok ezek. Hát én meg 3 műszakoztam elég sokáig, úgyhogy mindent elviseltem jól, csak a reggeli műszakokat azt, nem pont emiatt. Illetve azt hiszem észre tökre, hogy kezdünk el kanyarodni a gamingtől, úgyhogy... Igen. Ez is kicsit. Jó, viszont akkor, hogyha így kezdesz merülni, akkor kanyarodjunk arra a részre, akkor de amikor... Fogjuk rám az egészet. Igen, nem bírja. Én vagyok a hibás. A gyenge láncem. De egyébként én tényleg olyan vagyok, hogyha így gép előtt vagyok, akkor monitorfényről elmegyek napokig akár, tehát így. Igen. Igen, nem. Én nem tudom, én ez így valahogy nem. Nem megy már így. Nem. Ja, lehet, hogy egyszer még én is megélem azt a kort, amikor már nem. De egyelőre még bírom. Ó, meg egyébként nekem van még egy megbeszélésem ma. Ó! Igen, még egy online megbeszélésem még van. A napnak... Tudod, a nap sose ér véget. Vagy valahogy de, csak... Ja, kár, hogy csak 24 óra. Egyébként én nagyon adnám a 48 órás formátumot. Ja, hát beszélni kéne a nappal, vagy a gravitációját egésznek ezzel lassítsa. Az egész ilyen, igen, én nagyon adnám a 48 órás formátumot, tehát hogy abba úgy bele lehetne rakni azt a rengeteg mindent, amit lehet csinálni a való életben. Ja, valószínűleg egyébként akkor kihalna az emberiség, mert így ha mondjuk 24 órán keresztül sütne a nap, akkor a növények elszáradnának úgy hirtelen. Mi alakulnak vagy más növények? Rá se ráncs! Ja jó, oké. Evolúció. Egy életképes ember. Rá se ráncs. Gyorsan kialakulnak. Nem, egyébként is búza meg kinek kell, szóval. Igen. Amikor van csoki, meg mit tudom én, miket eszünk már. Jó, akkor mi várható nálad így a következő, mondjuk, másfél-két hétben, és akkor így ezzel zárnánk, hogy így elmondjuk, hogy így mi várható a kedves nézőknek, akik ilyen sokáig kitartottak mellettünk. És egyébként tök jól megy, mert hogy fölfele ment a nézettségünk, majdnem végig. Igen, végig, és megtartottuk. Ez azért elég ki. Ja, ezzel kapcsolatban azért azt elmesélném akkor itt neked is, hogy volt egy ilyen élő közvetítésünk még egy olyan, hát majdnem egy fél éve, amikor így Mortal Kombat teszünk, így áthívtam így családot, meg unokatesó, meg ilyenek. És hát az első fél óra azzal telt, hogy bekonfiguráljuk azt a Mortal Kombat 10-et, ami utána nagy nehezen sikerült, aztán utána megjött a pizza. És akkor egy 20 percig így pizza szünet, és én beraktam egy állóképet addig, és 600 ember folyamatosan nézte az állóképet. Tehát itt nagyon reziliensek a nézőink, úgy érzem, és ez tök jó, úgyhogy... Egyébként szerintem ez tök király, illetve ahogy néztem, ugye én nézegettem végig így a nézettséget, szerintem tök jól alakult ahhoz képest, hogy ugye először podcast, és azért a nézők nagy része még nincs hozzászokva ahhoz, hogy mi az a podcast. Tehát ez így formailag micsoda egyáltalán. Tehát hogy ez nem gameplayezés közben beszélgetés, mert az nem tartható értelmesen sokáig. Igen. Hogy ez nem erről szól, itt tényleg beszélgetünk, témákat dobunk fel, témákat beszélünk át. És nincsenek olyan igazán vicces dolgok sem. Egyébként de! Egy csomó, néha kialakulnak vicces dolgok, de hogy ugye nem arra megy. Tehát ez nem arra megy, igen, ez a jó. Hanem ez inkább azoknak van, akik valóban érdeklődnek az iránt, a téma iránt, amikor megy a podcast. Igen, egyébként majd megkísérlem ezt így letőteni, és audio formátumba is így kirakni, és akkor azt linkelni a videó alá, és akkor azt a ilyen... A videókezelőben lesz egy letöltés gomb. Tudom, az majd, hogyha megcsinálja a YouTube, és akkor így felrakom SoundCloud-ra, vagy valami ilyesmire, és akkor csak hallgatni is tudják az emberek. És akkor ennek pont ez az előnye. Na mindegy, na, tehát onnan kanyarodtunk ide, hogy mi várható nálad a következő napokban, hetekben? Hát ez most nem az, tehát hogy nagyon sokáig elhanyagoltam a csatornát, nagyon szeretnék dolgozni azon, hogy ez a lehető legjobban visszajöjjön. Tehát most már egy ideje, egy tavasszal volt egy nagyon ilyen aktív időszak, és most megint van egy ilyen nagyon aktív időszak, amit most szeretnék nem elengedni. Tehát hogy szeretném azt, hogy tényleg rendesen dolgozzak a csatornán, tényleg rendesen készüljenek a tartalmak. Ennek örömére most 2 hétig nincs időm abszolút semmit csinálni a csatornában. Ettől függetlenként van tartalom. A most jelenleg 3 féle videó van, ami biztosan lesz. Van Battle Block Theater, ugye megvan neked a Battle Block Theater? Hogy nem úgy, hogy a játék megvan-e, hanem hogy mi a megvan, de még nem ilyen próbáltam sose. Egy oldalnézetes is végtelenül cuki. Igen. Ilyen macskás, nem? Vannak benne macskák is, az egésznek a sztoria, a hangok, az egész annyira király. Én keverem a Castle Crushers-el, ami... Igen, az nem ugyanaz. Igen. De az egésznek ilyen, na, hogy azt játsszuk Máté barátommal, abból is vannak részek, így heti egy, hogy így meglegyen, mert így annyi epizódot sikerült felvenni. Ugye játsszuk végig a GTA helyszteket, azokat is csinálgatjuk, és azokból is így heti egy. Mert hogy most annyit sikerült igazából felvenni, csütörtökönként jönnek ki, és The Forest epizódok abból viszont heti 2, ugyanis arra annyira rászakadtunk, hogy így nem tudtuk abba hagyni a videózást, és amikor tőled egy nap alatt 7 részt veszel föl. Nem. Az kemény. Az kemény. 4-5-öt felvettünk egy nap alatt, és már volt felvéve 4-5, és akkor így csak így álltam, hogy mennyi forestünk van. Viszont, hogyha visszaérek Gamescomról, akkor ugye jövő héten gondolom, vagy valamikor megint lesz egy podcast, ezt majd megbeszéljük, hogy azt megbeszéljük. Szerességgel. Igen. Viszont mindenképpen átbeszélni a Gamescom tapasztalatait. Azonban utána 3 féle különböző Minecraft sorozat ötletem van. rengeteg ötletem van, úgyhogy... YouTube per pingvin harcos. Igen. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok, már valószínűleg téged jóval többet néznek, mint ebben már 200 000 felett vár a követőitek száma, akkor menjetek és nézzetek, mert sok izgalmas dolog várható Sirius házatáján. Én nálam meg akkor, hát érdekes módon én is elővettem a Forestet, úgyhogy valószínűleg várható egyen, és amúgy megint lehet, hogy végig fogok így szánkázni az általam preferált túlélő sandbox játékokon. Elsősorban így a Subnautica az, amit még meg szeretnék nézni, úgyhogy abból még valamit nagyon lehet, hogy fogok írítani. Nagyon régen megvan a Subnautica, viszont akkor, amikor meglett, akkor még játszhatatlan volt gyakorlatilag. Nagyon kicsi, tehát így 2 óra alatt így fullra láttál mindent belőle, és ez a legnagyobb baja, de maga a koncepció, a megvalósítás, és... Van a Subnautikában. Az szerintem nagyon jó. 4 óra! Yeah! Várjál, akkor... Lehet menteni, lehet már menteni a Subnautikában? Lehet menteni. Hol lehet menteni, itt az idő! Nekem 12 órán van benne most jelenleg. Visszatérek a Subnautikához, azt hiszem én is. Illetve, ja, természetesen át lesznek a csatornán azok a streamek, amikkel lógok. Bocs, hogy így újra visszatok. Ja, nyugodtan. Rá, hogy elfelejtettem mondani, az Infinity Factory mindenképpen, Rocket League mindenképpen, illetve ugye mivel most léptük át a 200 ezer feliratkozót, lesz egy 24 órás livestreamünk pár héten belül, ami egy nagyon fárasztó móka lesz. Challenge accepted. Hát a 18 órást jól vettük. Melyik energiaital gyártó szeretne szponzorálni? A 12 órásban ittunk energiaitalt. Nagyon rosszul voltunk közben. A 18 órás alatt nem ittunk semmilyen energiaitalt, és nagyon békésen végigtűrtük az egészet. Tehát, hogy a 12 órás lesznek, azt úgy csináltuk, hogy energiaitalt és chipset ettünk. Tök rosszul éreztük magunkat. A 18 órás alatt pedig normális kaját, tehát ilyen tésztát, valami tésztát ettünk, amit csinált asszonyka. Tésztát ettünk, és normális folyadékot pótoltunk, vizet, ilyeneket, és sokkal jobban voltunk. Úgyhogy a 24 órás stream alatt is ezt a taktikát fogjuk követni. Igen. Mondjuk reggelire mi is bajnokok reggelije volt. Maradék pizza tegnapról. Igazi. Egy kis kólával, mert miért nem, azt is adtak, mert nagyot rendeltünk. És mellé én még előtte leküldtem egy kis kakaót, mert az asszony csinált, hogy reggeli íz, és akkor mondom, van pizza még tegnap, akkor együk azt íz, és akkor már megittem a kakaót, kóla, úgyhogy most azért érzem a pocibat, hogy ott nincs teljesen minden rendben. Kakaóra kóla, úristen, jó, ne. Isten, ne, én ezt nem is akarom tudni. Jó, úgyhogy a Subnautikát még ki szeretném majd próbálni, nem biztos, hogy ezen a héten, és hát minden mennyiségben Hearthstone az várható, és hát amikor bejelentik meg, amikor jön a kieg, akkor azt itt live-ban nagyon sok paklit ki fogok bontogatni, mert arra van érkezésem. Illetve várható erről a kedves kis aranyos limbószerű játékról egy első látásra videó, amit ki fogok elsőre próbálni, ez a Feist. És ezen túl, amit még hozzám vágnak, vagy ami így jön így indie téren, vagy amiben ez így kedvet kapok. Most egyébként a Terraria megint kapott egy update-et, és a Terraria az a játék, amiben így szemérmetlen módon, de csak 94 percen van benne. Úgyhogy lehet, hogy kipróbálom, de még erre nem vennék mérget. Az a helyzet ezzel az új update-tel, 12 perce van a Terrariában. Jó van, nem, akkor. Egyébként nagyon sokat terráriáztam, csak akkor még nem eredetivel, ami szégyen gyalázat. És ugye megvettem utána a Terrariát azért, mert egy jó játék volt, emlékeztem arra, hogy egy jó játék, tudtam, hogy már nem fogok vele játszani, de megvettem azért, mert annó játszottam vele, és akkor ugye utána többet nem vettem elő. Most az új update-tel kapcsolatban egyébként én azt hallottam, hogy late game tartalom, tehát hogyha csak így leülsz egy kicsit terráriázgatni, akkor nem látsz vele semmit. Nem igazándiból, így megláttam róla a képeket, és akkor így átvillant az agyamon, hogy ebben tök sok tartalom van ebben a játékban, és lehet, hogy egy kicsit így elmélyednék benne. De igazán megvalva ebben a stílusban, ebben az oldalnézetes sandboxban nekem így az etalon az a Darkout volt. Az ilyen skifis és szebb grafikás Terraria lényegében. Darkout. És nekem az jött be igazán, de hát az is ilyen... Tényleg mutat közös elemeket a két játék. Ja, de viszont ilyen baromi hangulatos, meg baromi szép, szóval lehet, hogy még egy ilyesmi lesz, meg persze vasárnapra most már megpróbálok játékhíreket, és talán esetleg, ha úgy jön ki a lépés, akkor még lehet megnézzük, hogy Freddy negyedszerre mit tartogat nekünk, és megnézhetitek facecamon, hogy mennyire nem ijedek meg már ettől a játéktól. Úristen, én annyira unalmas lennék ilyen horror játékok alatt. Tudod, amikor csak így rettegsz. Nem az, hogy megijedek dolgoktól, hanem csak így végig rettegek, és így azon gondolkozom, hogy miért is kellett ezt nekem. Nem tudom. Miről? Miért? Nem. Én nem szeretem a horrort, úgyhogy. Ja, úgyhogy ezek várhatóak akkor. Úgyhogy érdekes lesz, meg persze követni szeretném így a Gamescom-nak így az érdekesebb dolgait, így megnézni. Hát neked előnyöd lesz, hogy személyesen ott lehetsz, és így főműsoridőben tolod. M van a végén. Tehát nehogy azt hidd, hogy előny, az E3 nagyon nagy tapasztalata az, hogyha közvetíteni akarsz az E3-ra, akkor ne menj ki. Mert hogy a különböző livestreameket nézve, a különböző híreket olvasva, sok sokkal többet tudsz meg a rendezvényről, mint ott kint. Az a helyzet, hogy én abszolváltam úgy a Games, az E3 látogatást, hogy hát az egyik csarnok elkerülte a figyelmemet. Mármint, hogy én két csarnokot láttam, és egyetek volt még egy. És hogy én így nem is volt hiányérzetem, rengeteg mindent láttam, hatalmas volt a terület, de hogy volt még egy csarnok. Szóval így vannak, történnek meglepő dolgok. A csarnok, ami lemaradt. De nem csak nekem, mindenkinek. Tehát a teljes csapatnak, akikkel mi voltunk, mindenkinek kimaradt. Nem tudod, és akkor így csarnok. 2015 végén, 2016 elején lesz egy 15-20 játék, ami így a semmiből kerül majd elő, mert arról az a fél sajtó így fingelen volt, hogy ott lesz. És akkor így meglepi. Nem tudom, hogy ez egy általános, és tök vicces, mert volt a kezemben térkép, és a térkép alapján nem ismertem fel a csarnokokat egyébként. Úgyhogy így ott se tűnt fel, hogy van még. Na ide, ez a gáz. Látszik, hogy milyen rutinos E3 látogató vagyok. Hát szerintem azért rutinosabb vagy, mint bárki így a nagy többség Magyarországon, úgyhogy... Hát azért vannak, akik már rendszeresen járnak ki, akik ugye az iparban dolgoznak, azok... Én is olyan csapattal voltam kint, akik mindegyik volt már sokszor kint, úgyhogy... Hát ja, egyszer biztos élmény, aztán utána meg, hogyha a közvetítés, meg ugye a hírek, akkor lehet, hogy tényleg ez az online követés dolog az a kifizetődő. Igen, tehát hogy igen. Mindenféle szempontból kifizetődő, mert ugye utazási igen. költség, meg ilyenek is vannak, és az úgy nem olcsó. Jól van, akkor szerintem megköszönjük mindenkinek, és én is köszönöm szépen neked, hogy így elfogadtad a meghívásomat. Jaj, és én köszönöm, nagyon király volt. Szerintem elmondhatjuk, hogy mi ketten nagyon jól éreztük magunkat, így jót beszélgettünk, és semmi más nem érdekel! Nem, nyilván nem. Igen, és reméljük, hogy ti is élveztétek ezt az egészet, és lesz folytatás. Azt még kisakkozzuk, hogy mikor pontosan. Nem biztos, hogy így rutinszerűen jövő hét hétfőn, de ha mód nyílik rá, akkor megpróbáljuk úgy belőni a dolgokat. De lehet, hogy még ez így egy picit ilyen rendszertelenebb lesz így eleinte. Minden esetre időben fogtok róla tudni, jó eséllyel 2 nappal előtte. És akkor reméljük, lehet készülni. Egy órával korábban így meghirdetett, hogy podcast. Ja. Igen, és én így tökre várom már, hogy tudod, hogy elkezdjen fejlődni, és akkor így egyre királyabb legyen. Ja. Hát majd lehet másokat is megzsarolunk, hogy jöjjön ide, és akkor igen, igen, szerzünk majd. Nekem át kell dizájnolnom ezt a csodálatos layoutot, amit így látnak az emberek. Esetleg még a cím is változhat, de... Na miért, mi bajod ezzel? Egyébként szerintem tök jól néz ki különben is. Ebben is elsőnek szerintem király volt, majd így profibá válunk közben. Ja, felbérelünk egy designert, aki ért is a Photoshophoz, meg ilyenek, és akkor ezt a kockát egyébként én rajzoltam, és így büszke vagyok rá. Elég király lett. Jó, ez így zárószónak. Ja, úgyhogy király lett. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!